NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er komt een DNA-verwantschapsonderzoek om de dader te achterhalen van de kofferbakmoord. Een gewelddadige moord op een man van 31 uit Klazinaveen, 6 jaar geleden. Dat bevestigt justitie aan de Telegraaf en het Dagblad van het Noorden. Eerder zat een man uit Emmen 1,5 jaar vast, maar hij werd vorig jaar vrijgesproken vanwege onvoldoende bewijs. Vakbond FNV roept op tot een staking morgen en overmorgen in het streekvervoer. Dat betekent dat regionale bussen en treinen in het hele land mogelijk niet rijden. Afgelopen nacht werd er onderhandeld over een nieuwe cao in het streekvervoer. Maar vakbonden en werkgevers kwamen er niet uit. De verkrachtingszaak tegen de oud-pornoster Ron Jeremy gaat definitief niet door. De Amerikaan leidt aan ernstige dementie en is daarom niet in staat om terecht te staan, heeft de rechtbank in Los Angeles bepaald. Sinds de jaren 70 was Jeremy een van de grootste namen in de porno-industrie. Hij verscheen in meer dan 1700 films. En schaatsliefhebbers kunnen vanochtend een paar uur terecht op natuurijs in Winterswijk. Het heeft afgelopen nacht genoeg gevroren voor een laag ijs van 1 centimeter, waardoor de ijsbaan even open kan. Het weer dan. De ochtend is koud begonnen, maar wel zonnig. Later op de dag meer bewolking en tegen het einde van de middag kan er ook een winterse bui vallen. Het wordt vandaag een graad of 4. ANWB verkeersinformatie met nog file op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken ben je 10 minuten langer onderweg. Dat geldt ook voor de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen. En de N276 Maasbracht richting Brunsum. Daar loopt het vast door een gekantelde auto. Tussen Sittard Noord en Limburg staat het stil over 2 kilometer. De weg is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 18 januari en vandaag... De Spraakmaker. ...is Janneke de Smet, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het landelijk pakket. Pak criminelen waar het ze raakt met hun Rolexen en Ferraris en natuurlijk in de portemonnee. Maar dat blijkt in Nederland minder makkelijk te zijn dan gedacht. Hoe kun je de georganiseerde misdaad wel snel aanpakken? Dat gaan we straks bespreken. Na 11 uur... Na maanden van slaaploze nachten, grote zorgen over de energierekening... is er nu misschien wat opluchting omdat de energieprijzen aan het dalen zijn. Maar hoe voorkomen we dat we opnieuw in dat doemscenario terechtkomen? En verder... Nou, een journalistieke klassieker, namelijk de buurvrouw of de buurman interviewen... als iemand op straat is gearresteerd, een IS-kopstuk of een maffiabaas bijvoorbeeld. We gaan het in het mediaforum bespreken of dit nou wat toevoegt of niet... met Mark Josten en Jaap van Zessen. En we beginnen natuurlijk met de stelling in stand.nl. Vandaag is dat maatschappelijk verantwoord ondernemen... is belangrijker dan een goed vestigingsklimaat. Deel uw ervaring op 0800 1101. Bedrijven moeten meer rekening houden met mensenrechten, milieu en klimaat. En ook in het buitenland, als ze daar actief zijn. Wat belangrijk is, is dat we geen producten willen gebruiken in Nederland... die gemaakt zijn met kinderhandjes. En we willen ook geen producten die gemaakt zijn in een fabriek... die giftig afval dumpt. In de Tweede Kamer hebben maar liefst 6 partijen samen een wetsvoorstel geschreven. We moeten heel snel Nederlandse wetgeving maken die ook de toon zet. Wat we niet willen is dat je nationaal, dat Nederland zegt met de morele vinger... wij weten beter hoe het moet. We ook een gelijk speelveld hebben in Europa... zodat we niet in ieder land een andere regel hebben. Want dat is niet te doen voor bedrijven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijker dan een goed vestigingsklimaat. Heeft dus ook te maken met de zorgen die zijn geuit door grote bedrijven. Zeggen van ja, het is geen zaken meer doen. Boskalis is een van die grote bedrijven dus die dat al aangaf. Vandaag is het debat erover in de Tweede Kamer. En welkom aan mijn gasten, Janneke de Smet en Jaap van Zessen. Het kan uiteindelijk ook weer bij de rechter komen. Ja, nou hadden jullie nog niks te doen, gelukkig. Goedemorgen. Is dat uw eerste gedachte bij zo'n initiatiefwet? Je denkt, oh, komt dat er ook nog bij? Nou, het grappige was dat we inderdaad... toen ik het hoorde, dacht ik, ik ben het ermee eens... want het moet elkaar, maar het moet elkaar wel versterken. Want nu zien we dat het strafrecht soms gekozen wordt als oplossing. Er worden aangiftes gedaan, hè, waarop van ons verwacht wordt... op misbruik, uitbuiting... buitenlandse corruptie. Dus het komt al in het strafrecht momenteel terecht. Dus het zou misschien juist kunnen ontlasten... op het moment dat de regelgeving duidelijker is... waar je verantwoordelijk voor bent. Heeft u de hoop dat meer bedrijven zich er misschien aan gaan houden ook? Ja, ik denk dat maatschappelijk verantwoord ondernemen... echt iets goeds is waar je ook mee je selling point kan maken. Op den duur dan? Ja, want dat is de vraag en dat zullen we ook wel gaan bespreken... het komende half uur, als je nu als Nederland vooruit loopt op de troepen... in ieder geval op een aantal andere landen... of je dan jezelf daarmee in een voordeel of in het nadeel plaatst. Jaap van Zessen, ging er bij jou een groot vraagteken boven je hoofd? Of... Nou, ik las het artikel online en toen dacht ik al... ja, of tenminste, het stond ook bij het op de AD... Pagina 3, maar het is, ja, je kan ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kun je er ook tegen zijn, denk je dan. Hè? Dat je denkt, ja, als ik dit lees, ja, volgens mij moeten we dit sowieso doen. En dan hoor je net ook wel in het fragment dat Nederland dan weer de eerste is en voorop loopt. Dus dat zou wel dat je je afvraagt van oké. Moeten we de eerste zijn? Ja, ik denk dat als je het mensen op straat gaat vragen, dat niemand zal zeggen, ik ben er tegen. Nee. Wat aan het vestigingsklimaat, wat het voor gevolgen heeft, ja, dat zullen we zo meteen misschien. Dat is precies inderdaad, het gaat ook over de inhoud van de wet, bijvoorbeeld, waar ook wel kritiek op is geuit, van is die helder genoeg rondom eventuele strafbaarheid en wanneer je kunt sanctioneren of niet, of gaat het te ver, inderdaad de andere positie die we hebben. Dus ik denk dat jij best een punt hebt van, ja, er zullen weinig mensen zijn die zeggen van, nee, maatschappelijk verantwoord ondernemen, moeten we niet aan beginnen. Mm-hmm. Maar het gaat om de manier waarop het dan nu moet gaan gebeuren. Frank van de Valk, die belde ons vanochtend. Hij vindt vooral de regelgeving te wisselvallig en onduidelijk en denkt bovendien dat controle erg lastig wordt. Justitie heeft in Nederland zijn handen al vol en nu betekent dat ze wereldwijd filiaaltjes moeten gaan openen om daar kennis op te gaan doen, om zo te kunnen schikken over wat er goed en fout is. Ja, dan gaan we wel heel erg over onze grens heen reageren of regeren. Daar moeten we echt mee oppassen. Weet je wat het gehele vestigingsklimaat in Nederland is? Ik heb zelf ook een klein bedrijfje, een tuinbouwbedrijfje. Je weet niet meer waar je aan toe bent. Als ik op het ene moment investeer ik in de nieuwste spuittechniek, zodat ik aan de nieuwste driftreducerende maatregelen voldoen. Je hoopt dat het goed is, maar er kan morgen zomaar weer een streep doorheen staan en je bent weer terug bij af en je hebt je geld op een verkeerde manier uitgegeven. Ja, dat heeft dus met de regelgeving te maken. Overigens is hij ook ervan overtuigd dat er zeker bedrijven uit Nederland weg zullen gaan als die wet doorgaat. Duncan Dirkswager belde ook vanochtend, is ondernemer. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u dezelfde zorgen? Ja, ik ben het wel eens met de dingen die ik net hoorde. Ik denk dat er heel weinig ondernemers zijn die tegen maatschappelijk ondernemen zijn. Mm-hmm. Ik denk dat het een hot thema is. Iedereen is daar, een enkele idioot daar gelaten, natuurlijk hartstikke voor. Maar ik heb gepoogd die initiatiefwet te lezen. Ja. Nou ja, dat is zo multi-interpretabel. En dat wordt uiteindelijk, dat oordeel ligt dan bij zo'n strafrechter. Nou, dat kan ook over 5 jaar zijn. Het maatschappelijke debat kan dan anders zijn. En vervolgens wordt er gezegd van, nou, je bent dus strafbaar, want je had moeten weten, je had moeten doen. En we vergeten wel eens dat het allemaal niet zo simpel is. Ja. Dus ik vind het een positief initiatief, maar om dat nou meteen allemaal strafbaar te stellen op nogal vage gronden, ja, vanuit mij een heel slecht idee. Nee, dat is ook wel de kritiek die de Raad van State heeft geuit al eerder. Hè? Dat er te veel onduidelijkheid is over wanneer en hoe er dan gesanctioneerd kan worden. Tegelijkertijd, waar het gaat om die strafrechter, dat is ook wel wat bedrijven aanvoeren als van, daardoor moeten we het niet doen, want dat is onduidelijk. Terwijl het in eerste instantie komt dit bij de autoriteit Consumentenmarkt te liggen. En het kan uiteindelijk, zou het in uiterste gevallen kunnen leiden tot een zaak bij een strafrechter. Waarbij ook al, wat ik heb begrepen, de boel eerst zo was dat als je mede verantwoordelijk bent voor het handelen van toeleveranciers, dat de angst is voor een gevangenisstraf. Maar dat nu al gaat als je het niet moedwillig zou rapporteren in jaarverslagen. Dus dat is al wel afgezwakt inmiddels. Niettemin, ja, is dat voor u toch een zorg? Maar je weet natuurlijk helemaal niet wat. Kijk, je kunt wel toeleveranciers allerlei regels gaan opleggen. En de vraag is, de normen en waarden, zeker in het buitenland, zijn gewoon anders. Mm-hmm. Je kunt ze dat wel gaan toeleggen. Ze kunnen het ook misschien nog wel met de hand op het hart beloven. Maar vervolgens, of je het doet, daar ben je gewoon helemaal niet in staat om dat te controleren. Dat is helemaal niet te doen. Mm-hmm. En vervolgens, als er dan iets uitkomt, want het zijn natuurlijk altijd de excessen die de pers halen, dan wordt er gezegd, ja, dat had je moeten weten. Hoezo wist je dat niet? Hoezo kon je dat niet? Je hebt niks gedaan en je bent dus strafbaar. Ja. Dat is gewoon, in de regel is dat gewoon, dit is gewoon niet te doen. Eigenlijk geeft u aan, ik ben wel voor, maar hoe moet je in godsnaam weten wat jouw leveranciers of toeleveranciers of degene daaronder weer, hoe die te werk gaan? Kun je dat weten? Nee, dat kun je gewoon niet. Daar kun je wel je best voor doen. En soms lukt het je. Maar ik bedoel, als mensen iets moedwillig verbergen, dan kun je dat niet doen. Die rijkwijde heb je ook helemaal niet. En je hebt ook de middelen helemaal niet om dat te controleren. En misschien heb je ook niet eens het recht om het te controleren. Mm. Overigens gaat het om een inspanningsverplichting, hè? Niet een resultaatverplichting. Daar zit natuurlijk ook weer een verschil in. Ja, maar dan wordt het omgedraaid. Ik weet al hoe die rechtszaken gaan. Dan zeggen ze, je hebt niet aan je inspanningsverplichting te doen, dus je bent toch strafbaar. Ja, bedoel, ik weet. Kijk, uw vertrouwen is niet al te groot, zo te horen. Nou, ik weet dat dat... Maar ik vind gewoon dat regels duidelijk moeten zijn. Ja. Dit is gewoon onduidelijk. Want krijgt uw bedrijf ermee te maken? Het geldt voor bedrijven, ja. Meer dan 250 werknemers en 40 miljoen omzet. Ik niet, dat niet. Maar mijn klanten wel. Oké, en kleinere bedrijven hebben wel ook een zorgplicht, hè? Dus in zoverre zou u ook wel een verantwoordelijkheid hebben om, als er dingen zijn, om die in ieder geval aan te kaarten. Ik wil niet te veel over mezelf praten, maar wij hebben ongeveer 1000 klanten. Moet ik nou weten wat al die 1000 klanten doen? En kan ik dat weten? Ja. Nou, lastig. Ik ga het voorleggen ook aan Maria van der Heijden. Die is de directeur van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland van de MVO. Hartelijk dank, meneer Dirkswager, voor uw bijdrage. Mevrouw van der Heijden, goedemorgen. Goedemorgen. U bent in de Tweede Kamer, waar dus vandaag ook daarover gesproken gaat worden. Ik weet niet, heeft u mee kunnen luisteren met wat meneer Dirkswager net aangaf? Alleen al... Ja, ik heb het laatste stuk kunnen horen. Nou ja, daar zat al wat in. Van ja, ik heb 1000 klanten, hoe moet ik weten wat die allemaal doen? Ja. Ja, 1000 klanten. De vraag is inderdaad of wij met elkaar een goede stap gaan zetten. Richtlijnen zijn er al heel lang. Mm-hmm. En deze wetgeving beoogt eigenlijk alleen maar om die richtlijnen te codificeren. En te zorgen dat er in ieder geval een helder speelveld is. En dat is voor ondernemers ook heel belangrijk. Dat je weet waar je je aan te houden hebt. En dit gaat inderdaad, zoals net al gezegd, over een rapportageverplichting om inzicht te krijgen in je keten. En op het moment dat wij eigenlijk in 2011 al afgesproken hebben dat we ons, dat we ons houden aan mensenrechten. Dat we ons houden aan afspraken om de natuur te beschermen. Dus niet de bodem en het water te vervuilen. Dat betekent vanzelfsprekend, als je je spullen ergens anders vandaan haalt, dat je wil weten hoe jouw keten eruit ziet. En op het moment dat je dat niet eens wil weten, dan kun je dus ook niet garant staan voordat er niets in jouw keten gebeurt. Ja, maar er zit natuurlijk een verschil tussen het niet willen weten of het niet kunnen weten allemaal. Ja, er zit zeker een verschil in. En ik denk dat het belangrijk is dat we met deze wet een ondergrens leggen. In ons netwerk zijn een heleboel ondernemers eigenlijk al bezig om inzicht te krijgen in hun keten. Een voorbeeld is het Future Proof Coffee Collective. 30 MKB-bedrijven die met hun hele keten kijken waar komt onze koffie vandaan, wordt er een leefbaar loon betaald, wat zijn de omstandigheden ten aanzien van bodem en water. En met elkaar breng je inzicht wat er aan activiteiten in de keten zijn. En dat is eigenlijk die inspanningsverplichting die deze wet beoogt. Dat je met elkaar leert, dat je met elkaar verbeteringen aanbrengt, dat je de keten in ieder geval transparant en eerlijk maakt. Want nogmaals, niemand heeft er baat bij dat de kosten in de samenleving terechtkomen en de winsten bij bedrijven. Dus het gaat er echt om dat we met elkaar aan die transparantie werken. Ja, alleen daar gaf meneer Dirkswager ook aan, heldere regelgeving is dan heel belangrijk. En u heeft het ook over een helder speelveld. En dat is juist wat je vanuit ondernemers hoort. Op basis van zoals het initiatiefwetsvoorstel nu is, ontbreekt juist die helderheid. Ja, die helderheid die moet er zeker komen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dit is wat u betreft ook niet de ideale wet? Jawel, wij zijn voor deze wet. We zouden hem zelfs nog wat uit willen breiden en het MKB daarbij aan toe willen voegen. Omdat in het MKB vooral de innovaties plaatsvinden. Wij heel veel ondernemers kennen die eigenlijk hier al aan werken en die nu te maken hebben met een ongelijk speelveld. Hm. Omdat ondernemers die zich niet houden aan deze regels financieel voordeel hebben. En dat maakt het ook heel eerlijk voor ondernemers die juist die verduurzaming beogen. En we zitten in een wereld waarin er enorme uitdagingen zijn ten aanzien van klimaat, achteruitgang, biodiversiteit, ongelijkheid. En iedereen zegt, daar willen we een bijdrage aan leveren. Maar dan vervolgens gaat het er ook om dat we daar heel concreet op handelen. En dat we de daden bij de woorden voegen. Ja. En dat betekent dat speelveld van een wet echt nodig is. En dan is ook de vraag, moet je dat als Nederland nu gaan doen? Want als je kijkt, Raad van State hadden we het net al even over. Hè? Die heeft al gewezen op die onduidelijkheid die er nog is. Als het gaat om de sancties. Maar een sociaal-economische raad, de SER in ons land, geeft ook aan, wacht op Brussel. Zorg dat dit internationaal gebeurt. En ga dit niet als land alleen doen. Ja. Ja. Nee, we hebben ook meegepraat in het SER-advies. En we hebben toen ook gezegd, het allermooiste is EU-regelgeving. Ja. Het allermooiste. Maar dat duurt al jaren. En de verwachting is dat dat pas over 5 jaar geëffectueerd kan worden. Op het moment dat je afspreekt dat je EU-regelgeving hebt, dan moet het vertaald worden naar nationale wetten. Zo werkt het nou eenmaal. Mm-hmm. Dus waarom zou je niet die wet alvast invoeren? Nou ja, je kan ook zeggen, je zorgt dat die klaar ligt, maar je wacht met invoeren totdat die in Europa ook aangenomen is. Ja, de politici in Brussel zijn al jaren bezig om die wet voor elkaar te krijgen. En iedere keer wordt het vertraagd. Dus er is een enorme lobby van bedrijven die hier geen belang bij hebben. Die blijkbaar, ja, wat mij betreft, blijkbaar denken dat er iets aan de hand is in hun keten. Wat het daglicht niet kan zien. Doet u Omboskalis, die duidelijk in de publiciteit ook heeft aangegeven dat zij Nou, ik ben heel erg verbaasd over dit soort uitspraken. Als je internationaal onderneemt, dan heb je je eigenlijk al van oorsprong te verhouden tot wat er gebeurt in de wereld. Dus ik was enorm verbaasd over de uitspraken. En ik zie het echt wel als een achterhoedegevecht. Want de meeste bedrijven willen echt maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. En we werken met deze wet aan een goede stap in de goede richting. Het grappige is dat juist de CEO van Boskalis aangeeft dat hij het gevoel heeft dat het activistische deel van de maatschappij een bovenmatige invloed heeft op het beleid. Dus die zegt precies hetzelfde, maar dan over een andere groep. Nou, dat is al ontkracht door minister Schrijnemacher afgelopen zondag in Buitenhof. Die zegt van, we hebben regelmatig gesprekken met grote bedrijven en ook met meneer Bedowski. Dus één onderdeel van zijn verhaal klopt in ieder geval zeker niet. En is al ontkracht. En ja, nogmaals, hij mag natuurlijk ook zeggen wat hij wil. Ik vind het jammer, want bedrijven hebben de innovatiekracht en het investeringsvermogen om met elkaar die verduurzaming in te vullen. Ja. Het is zo jammer dat een aantal bedrijven op de rem blijven trappen. Maar ja, want hij geeft, het moet werkbaar zijn. Hij zegt, het is niet meer werkbaar. Dat is helemaal waar. Tuurlijk moet het werkbaar zijn. Maar op het moment dat je met elkaar deze initiatiefwet gaat bespreken en zegt van, hey, op die punten kunnen we eventueel nog wat aanpassen, dat is helemaal prima, dat zou best kunnen. Maar het is een soort hakken in het zand en zeggen dat er geen wet moet komen. Zo ervaar ik het. Ja. En iedere keer wordt er verwezen naar de EU en dan weer naar Nederland. En ik denk van, ja, dat spel, dat moet echt eens een keer voorbij zijn. Helder. Maria van der Heijden is directeur van MVO Nederland. Dank u wel, mevrouw van der Heijden. Dan naar Henk Volbera. Hij is hoogleraar strategisch leiderschap aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Volbera, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, strategie en innovatie. Strategie en innovatie. Kijk, ja, laten we het een beetje wel goed bij de naam noemen, zo gezegd. We hoorden net mevrouw van der Heijden aangeven dat zij, nou, Boskalis, ze zei het niet met zoveel woorden, maar niet zo heel serieus. Haar angst is sowieso, heeft ze in eerdere interviews ook gezegd, dat er niet zo heel veel bedrijven zullen gaan vertrekken door de regels. Bent u ook zo optimistisch? Nou, het is een duivels dilemma. Kijk, ik ben het met haar eens dat bedrijven moeten voldoen aan die zorgplicht van verantwoord en duurzaam ondernemen. Mm-hmm. Daar zal hopelijk niemand het mee oneens zijn. En gelukkig zie ik ook dat bedrijven zich steeds meer beseffen dat ze niet alleen een economische doelstelling hebben, winstgevendheid, maar dat ze ook een bijdrage moeten leveren aan de maatschappij. En sommige bedrijven doen dat vanuit zichzelf. Andere bedrijven doen dat steeds meer omdat ze merken onder druk van samenleving, NGO's, maar ook om toekomstige medewerkers aan te trekken, dat dit heel erg belangrijk is. Ja. De vraag is alleen, en dat stipt u juist ook al aan, moet je wachten op Europese wetgeving? Want er is inmiddels al de Corporate Sustainability Reporting Directive. Dus bedrijven moeten al rapporteren over duurzaamheid. En het gaat nu eigenlijk om die nieuwe Europese wetgeving, de Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Waar, wat een heerlijke baan heeft u als u heel de dag dat soort termen zit. Maar dat er zijn. Nee, ik heb het ook niet bedacht, maar laat ik zeggen, dat lijkt erg veel op dat initiatiefvoorstel, de wet waar de Kamer vandaag over debatteert. En dus iedereen kan het er niet meer oneens zijn dat we dat moeten doen. Ja. Dat bedrijven dat moeten doen. Alleen, het creëert wel heel veel onduidelijkheid. Want het leidt natuurlijk, als die wet wordt aangenomen, leidt dat natuurlijk niet tot een gelijk speelveld. Aan de andere kant moeten we beseffen dat in Duitsland en Frankrijk men ook bezig is met dit soort wetgeving. En kijk, op korte termijn zal dit leiden inderdaad tot een achteruitgang van het vestigingsklimaat. Wel degelijk. In die zin dat sommige bedrijven, en dat bellen nu al Amerikaanse bedrijven naar advocatenkantoor op de Zuidas van wat gaat dit betekenen. Dus dat betekent toch meer onzekerheid. Op de lange termijn denk ik dat alle bedrijven hier natuurlijk een bijdrage aan moeten leveren en zich hieraan moeten conformeren. En ja, dat het op lange termijn ook een voordeel kan zijn voor Nederland, dat je weet dat Nederlandse bedrijven voldoen aan verantwoord en duurzaam ondernemen. En ja, steeds meer mensen, steeds meer klanten vinden dat natuurlijk erg belangrijk. Dus als ik een kledingstuk koop, wil ik zeker weten dat er niet sprake is geweest van, ja, van kinderarbeid. Maar dan, ik zit dan te denken, dan kun je dus afvragen, als je eerst die achteruitgang hebt, van moet je dan niet wachten totdat het helemaal Europees geregeld is? En misschien is dat 5 jaar, maar dan zorg je dat je de boel hebt klaarliggen, wat we net met mevrouw van der Heijden bespraken. Ja. Alleen, ja, dan ga je gewoon op in de massa van de EU. Dus dan heb jij niet meer die vooraanstaande positie waar je op hebt kunnen profileren al een paar jaar. Ja, maar de vraag is of het een first mover advantage is, of een voorlopersvoordeel of een nadeel. En ja, je ziet toch wel heel veel bedrijven. Nou, u had het net over de topman van Boskalis. Die op zich zeggen, ja, wij willen ook voldoen aan die duurzaamheidseisen, maar wij kunnen niet de hele keten overzien. Er zijn bepaalde onzekerheden. En op welke mate zijn we daar juridisch verantwoordelijk voor. En dat kan leiden tot allerlei claims. Nogmaals, ik denk dat dat een achterhoede gevecht is. Maar we moeten wel realistisch zijn. Uit onderzoek wat we jaarlijks doen, de Nederlandse Innovatiemonitor, blijkt toch wel dat 23% van Nederlandse bedrijven wel overweegt over verplaatsing van hun hoofdkantoor, van het bedrijf. Ja, ja. En dit zou dan net een sessie kunnen zijn. Nou ja, weet u, laten we eens even doorgaan denken. Wat zou er gebeuren als Boskalis zou zeggen, oké, we gaan bijvoorbeeld naar Londen, hoeven we hier niet aan te voldoen, hè? Want het Verenigd Koninkrijk zit niet bij de Europese Unie, dus heeft die wetgeving niet. Ja, nou zegt u maar. Eigenlijk zou je willen dat die bedrijven wel gaan voldoen aan deze wetgeving en niet de mogelijkheid hebben om dat niet te doen in een ander land. En het gevaar een beetje is dat die bedrijven die daar niet aan voldoen en eventueel via trucs Nederlands verlaten, maar het gaat alleen om het hoofdkantoor, gaat dan niet om hun divisies en kernactiviteiten. Ja, als we dan even denken aan die klimaatdoelstelling, die bereiken we dan natuurlijk niet. Ja. Ook al hebben we het dan in Nederland goed voor elkaar dat we dat wettelijk hebben vastgelegd. Nee. En dus dat is wel een beetje mijn zorgpunt. Waardoor je het dus echt wel breder moet gaan aanpakken. Ik ga het hierbij laten, meneer Volberda, want ik wil nog even ook met mevrouw Wolters praten. Is Europarlementariër van de PvdA, juist om dat internationale aspect ook erbij te betrekken. Aan u dus dank, meneer Volberda. En mevrouw Wolters, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De EU kwam al ter sprake. U bent in het Europarlement bezig met deze wet en we hoorden net mevrouw van der Heijden van NVO Nederland aangeven van ja, daar zijn ze al jaren mee bezig als we daarop moeten wachten. Ja, ik ben de initiatiefnemer van die Europese zorgplicht en wij zijn daarover in onderhandeling. Dat kan tot het eind van dit jaar duren, maar langer hebben we niet, want de verkiezingen komen eraan. En in Brussel is het een project wat waarvan mensen denken, goh, dit moeten we nu echt gaan doen. Ja, maar iedereen? Want ik kan me voorstellen dat er toch ook genoeg landen zijn die wat minder staan te springen al om deze regels. Nou, Europese lidstaten die hebben samen al een akkoord. Die moeten nu gaan onderhandelen met het Europees Parlement. Met wat wij ervan vinden. Het is wel zo dat ook in Brussel dat er weerstand is. En dat er ook grote bedrijfslobby's zijn die proberen om die wet te verwateren. En daarom ben ik blij met het enorme maatschappelijke debat wat is losgebroken in Nederland. Wie het eerste bij de finishlijn is, die heeft dat heel moois voor elkaar gekregen. Dat is inderdaad zoals u het stelt. En we horen ook al, om even weer het voorbeeld van Boskalis erbij te pakken. De vraag, is dat dan zo of moet je heel ergens anders gaan zoeken? Maar als van Boskalis had het over, of stel dat je een haven gaat aanleggen in Saoedi-Arabië. Het lijkt mij best ingewikkeld om dan helemaal te verantwoordelijk zijn voor alle arbeidsomstandigheden van de bouwvakkers, de gevolgen die er kunnen zijn voor het klimaat. Hoe kun je daar een bedrijf controleerbaar aansprakelijk voor houden? Een bedrijf is daar niet aansprakelijk voor. We zeggen niet in deze wet en jij moet zorgen dat Saoedi-Arabië nu een transparant democratisch land wordt. Wat we zeggen in die wet is, jij moet je gaan interesseren voor werknemers in je keten. Je moet proactief gaan kijken, goh, zijn er misstanden, zijn er problemen, richten we ergens schade aan? En als dat zo is, dan moet je proberen om daar wat aan te doen. Wordt niet gezegd, en als jou dat niet lukt, dan ga je de gevangenis in. Maar omdat het vaak om miljoenen contracten gaat en omdat je leverage hebt, omdat je daar wat groots doet, heb je ook de mogelijkheid vaak. Heb je ook wat in de melk te brokkelen? Nou, wij vragen bedrijven om daar gebruik van te maken. En op een hele serieuze manier te proberen om die macht die zij vaak ook hebben als een project is begonnen, om die in te zetten. En ze moeten wel aan kunnen tonen hoe ze het geprobeerd hebben. Het is niet zo dat je zegt, ja, ik heb het geprobeerd. Het is niet gelukt. Jammer. Nee. Dat is een hele serieuze zorgplicht. Je moet aantonen wat je hebt gevonden, hoe je probeert om de situatie te verbeteren. Het is niet zo dat als jij zegt van, goh, maar ja, hè, er zijn nog steeds mensen die te weinig worden betaald, dat er wordt gezegd, goh, dank voor de informatie. Hè, en nu vliegt u de gevangenis in. Dat is fake news. Ook dat wordt weer geframed, zo gezegd. Dank u wel, mevrouw Wolters, Europarlementariër voor de PvdA. Arie Korneef, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de directeur van de ASN-Bank. Jullie hebben van duurzaamheid en verantwoord investeerrecht het handelsmerk gemaakt. Hoe staat u tegenover het initiatiefwetsvoorstel? Wij zijn voorstander van deze initiatiefwet en hebben daar ook een brief over geschreven samen met een aantal andere partijen die datzelfde ook vinden. Dat is recent ook in Trouw gepubliceerd. Ja. En ondanks dus bezwaren die een SER heeft gemaakt om het internationale aan te pakken en dus te wachten, een Raad van State die zegt er is nog te veel onduidelijkheid in de regelgeving, toch doen? Toch doen, omdat ik het eerlijk gezegd ook in het debat wel bijzonder vind dat de concurrentiepositie van Nederland eigenlijk haaks wordt gezet op het goed zorgen voor mens en natuur. Dus ik denk dat die twee zaken heel goed samen kunnen gaan. En ook eerdere sprekers hebben al aangegeven dat er voldoende ondernemers ook in Nederland zijn die daar proberen goed invulling aan te geven. Belangrijk om deze initiatiefwet erdoor te krijgen. Ja, maar begrijpt u van een bedrijf als Boskalis wel de twijfel of de bezwaren? Nou, eigenlijk niet. Want ik denk dat er zowel nationaal als internationaal een trend gaande is. Dat werd ook al eerder gezegd. Dat die aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen alleen maar belangrijker wordt. Vanuit diverse stakeholders neemt de druk ook alleen maar toe. Dus ik denk dat het onlosmakelijk verbonden is met de toekomst van een bedrijf om daarmee rekening te gaan houden en dat vanuit een zorgplichtpositie gewoon goed in te vullen. Ja, en dan kan het uiteindelijk juist tot een goed vestigingsklimaat leiden. Staat u op dat standpunt? Want dat hebben we ook vaker gehoord vanochtend. Dat denk ik wel. En nogmaals, dat zal ook zorgen voor een toekomstgerichte concurrentiepositie, waarin juist rekening wordt gehouden met elementen in een maatschappij die steeds belangrijker worden. Ja. Hartelijk dank nog, meneer Korneef, directeur van ASN. De stelling dus, maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijker dan een goed vestigingsklimaat, waarbij we ook geluiden horen, ook in de community van spraakmakers van dit soort dingen kunnen ook prima samengaan. Als u online mee wilt blijven praten, dan kan dat. Moet u zich even aanmelden voor de community. Doe dat via mail spraakmakers@kro-ncrv.nl. Ster. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Je start met ondernemen. Kies ervoor om je droom na te jagen. Je denkt in kansen, neemt je eigen beslissingen. En gaat er bij het ondernemen een keer wat mis? Dan ben je met Interpolis, zeker van je zaak, goed verzekerd. Bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid. Interpolis. Glashelder. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Net gestart met ondernemen? Sluit Interpolis zeker van je zaak af via Rabobank. Nu met een half jaar gratis aansprakelijkheidsverzekering. Interpolis. Glashelder. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de aarde? Je ontdekt het in de tentoonstelling Tenminste houdbaar tot. Nog te zien tot en met 29 januari in Museum Arnhem. Koop nu een occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De buurvrouw interviewen als er in de straat een IS-kopstuk blijkt te wonen. Of dorpsgenoten ondervragen over een gearresteerde maffiabaas. Is het een journalistiek zwaktebod, wat makkelijk, of voegt het juist wat toe? We gaan het daar onder meer over hebben in ons mediaforum. Nu eerst, er zijn Oekraïense functionarissen omgekomen bij een helikoptercrash. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Levi van Eck. De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken is omgekomen bij een helikoptercrash in de regio Kiev. Bij het ongeluk kwamen in totaal 16 mensen om het leven. Er zijn ook andere functionarissen van het ministerie omgekomen, zegt de chef van de nationale politie. De helikopter stortte neer in de stad Brovary bij een kleuterschool. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. 10 kinderen liggen in het ziekenhuis. Het is onduidelijk waardoor de helikopter is neergestort. Vakbond FNV roept op tot een staking morgen en overmorgen in het streekvervoer, nadat afgelopen nacht de onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn mislukt. Regionale bussen en treinen zullen daarom mogelijk in het hele land niet rijden. Deze reiziger in Leiden baalt ervan. Oh, chips. Nou ja. Ach, ik kan het me voorstellen. Ja? Ik geef ze gelijk. Wat mij betreft verdienen ze het. Ze zitten af en toe bij nacht en ontij staan, zie je al. Ze rijden netjes op tijd. Tenminste, voor mij rijden ze keurig netjes op tijd altijd. Hops. Nou, dan zal ik de fiets moeten nemen. Afgelopen nacht is er onderhandeld over een nieuwe cao in het streekvervoer, maar vakbonden en werkgevers kwamen er niet uit. Volgens de FNV waren het loonbod en de maatregelen om de werkdruk structureel aan te pakken onvoldoende. Politie en justitie starten een DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak van de kofferbakmoord. Dat bevestigt justitie aan de Telegraaf en Dagblad van het Noorden. De zaak draait om de moord op een man van 31 uit Klazinaveen 6 jaar geleden. Hij werd met geweld om het leven gebracht en zijn lichaam lag in de kofferbak van zijn auto. Met het DNA dat in het voertuig op een sigaret en een frisdrankflesje werd gevonden, hoopt de politie de zaak op te lossen. Eerder zat een man uit Emmen 1,5 jaar vast voor de moord. Hij werd vorig jaar vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs. De natuurijsbaan in Winterswijk is geopend. Na de vorst van afgelopen nacht heeft zich een ijslaag van 1 centimeter gevormd. De verwachting is dat uiterlijk tot 12 uur vanmiddag geschaatst kan worden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de hoge voedselprijzen. Volgens de hulporganisatie zegt ruim 1/4 van zo'n 1000 mensen die het Rode Kruis ondervroeg in een onderzoek zich zorgen te maken over de hoge prijzen en de inflatie. En de inflatie leidt er ook toe dat mensen minder vaak eten laten bezorgen. Wereldwijd werd vorig jaar bijna 10% minder besteld bij de sites van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, dan een jaar daarvoor. De interesse in thuisbezorgen lijkt wat af te nemen, nu na de coronajaren de restaurants weer open zijn. De Oekraïense president Zelensky is blij met de toezegging van premier Rutte dat Nederland wil bijdragen aan de levering van Patriot luchtverdedigingssystemen aan Oekraïne. Die systemen kan het land goed gebruiken, zegt oud-commandant van de landmacht Marten Kruijf. Nou, dan kun je eigenlijk alles mee uit de lucht schieten wat in de lucht vliegt. Dus je kunt drones, vliegtuigen, helikopters, maar ook ballistische raketten die de Russen ook gebruiken de afgelopen week, die uit de ruimte komen en heel snel de aarde gaan. Zelfs die kun je daarmee raken. Verdere details over de levering moeten nog worden uitgewerkt. De verkrachtingszaak tegen de oud-pornoster Ron Jeremy gaat definitief niet door. De Amerikaan leidt aan ernstige dementie en is daarom niet in staat om terecht te staan, heeft de rechtbank bepaald. Er liepen tientallen aanklachten tegen Jeremy. Hij zou zich over een periode van 20 jaar hebben vergrepen aan meer dan 30 vrouwen en meisjes. Sinds de jaren 70 was Jeremy een van de grootste namen in de porno-industrie. Hij verscheen in meer dan 1700 films. Het weer, vandaag veel zon, later vanmiddag meer bewolking en kans op een winterse bui. Het wordt 1 graad of 4. Vanavond vanuit het noordwesten meer buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Ster. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. Zoek je een auto voor je gezin, de boodschappen of je werk? Er is altijd een Broekhuisauto die bij je past. Ruim 3.500 occasions direct uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod op eenbroekhuisauto.nl. Broekhuis beweegt mensen. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Koop nu een occasion en krijg €500 tanktegoed. Ga naar eenbroekhuisauto.nl. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet! Kaarten via operaballet.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het gouden vlogtijdperk is voorbij, kopt de Volkskrant. En journalisten weten te weinig van religie, zeggen theologen. Dit en meer gaan we bespreken in het Mediaforum met Jaap van Zessen. Hij is chef digitaal bij het Algemeen Dagblad, voor de laatste keer. Ja. Mark Josten, hoofdredacteur van Omroep Human, is binnen. Goedemorgen, Mark. En onze spraakmaker is vanochtend Janneke de Smet, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het Landelijk Pakket. En voordat we naar jullie mediamomenten gaan, is er eerst nieuws via de NOS. Dat hoorde u net in het nieuws, namelijk de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken is om het leven gekomen bij een helikoptercrash. Dat toestel stortte neer in de stad Brovary, of in de regio Kiev is dat. Christian Pauw is hier, Oekraïne-redacteur van de NOS. Welkom, Christian. Wat kun je vertellen over wat is er bekend wat er is gebeurd met die crash? Ja, het is het onderzoek loopt natuurlijk volle gang. We zien beelden uit die wijk Brovary van een vlammenzee en een verwoesting rond een woningblok en wat mogelijk een kinderopvang is. Zover bekend zijn er 16 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen, meerdere gewonden ook. En dus ook het lijkt het hele leiderschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken, onder andere die Denis Monastirski. Dat is wat er tot nu toe dat is die minister en dus meer functionarissen van Binnenlandse Zaken ook. Klopt, ja. Is duidelijk of dit nou een ongeluk is of niet? Nog heel vroeg natuurlijk om dat ook te zeggen. Autoriteiten houden rekening zowel met mogelijke sabotage, maar ook gewoon mogelijk met een ongeluk. Daar kunnen ze nu nog niks over zeggen. In de eerste verklaring zeggen ze vooral dat die helikopter is neergekomen zonder verder in te gaan op de oorzaken ervan. Ja. En als het gaat om de minister, speelde hij ook in de oorlog een belangrijke rol? Nou, de Monastirski die was aangesteld door Zelensky vorig jaar. Nog niet eens zo lang in functie, eigenlijk tijdens de oorlog. Hij zat eerder in de Verkhovna Rada, in het parlement, waar hij zich bezig hield met rechtsstaathervormingen. Maar met die oorlog is hij zich eigenlijk ook natuurlijk heel erg druk bezig gaan houden met oorlogsmisdaden op Oekraïns grondgebied. Ja. Wat dat betreft had hij ook wel natuurlijk als minister van Binnenlandse Zaken een belangrijke rol binnen die regering van Zelensky. Ja. Goed, over de toedracht van het ongeluk moet nog veel duidelijk worden. Duidelijk is dus wel dat er veel slachtoffers bij zijn gevallen. 16, veel functionarissen van Binnenlandse Zaken, onder wie dus ook de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken. Als jij meer weet, Christian, dan horen we dat graag. Dankjewel voor nu. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dan gaan wij verder met het dagelijkse mediaforum met Jaap van Zessen dus en Mark Josten en onze spraakmaker Janneke de Smet. Jaap, ik ga even met jou beginnen. Even persoonlijk nieuws voordat we jouw mediamoment gaan doen. Want ja. Je gaat weg bij het Algemeen Dagblad. Dus ja. De laatste keer dat ik jouw chef digitaal AD aankondig. Ja, zo mag aankondigen. Ik zit nog 2 weken in die functie. Dus ja, het voelt gek, want ik heb er bijna 7 jaar gezeten met heel veel plezier. Maar ik voel dat het tijd is voor iets anders. Dus ik ga als freelancer aan de slag, als adviseur. Wel binnen nieuwsmedia waarschijnlijk. Ook bij organisaties. Dus daar heb ik veel zin in. Maar goed, ik laat ook een mooie plek achter. En ook weer spannend natuurlijk om als zelfstandige door te gaan. Ja, zeker. Dan ken ik jou als een bescheiden man. Maar een klein schouderklopje mag toch wel. Want volgens mij is het AD online aardig veranderd de afgelopen jaren. Mag zeker. Nou, die credits verdienen veel meer mensen dan alleen ik natuurlijk. En de huidige hoofdredacteur René Rijpma heeft er ook heel erg koers op ingezet. Maar ik heb mijn steentje geprobeerd bij te dragen. Dus digitaal gezien waren we in 2016 toen ik binnenstapte de 4e site van Nederland. We werden de grootste site van Nederland. Nou, dat maakt ook dat mijn uitdaging nu... Ja, we zijn 10%'en gegroeid en we kunnen nu nog steeds wel groeien. Maar ja, de meeste... Voor jou iets anders nu. Een nieuwe uitdaging. Tijd voor nieuwe uitdaging. Ja, zoals we dat dan noemen. Ja, maar dankjewel. Ja. Ja, nou ja, het zijn feiten, zeggen we dat. Ja. Mogen ook wel eens vermeld worden. Jouw mediamoment komt niet uit je eigen krant, maar van de Volkskrant. Het gouden vlogtijdperk is voorbij. Nu zelfs Monica Geuze is gestopt. Deel jij die analyse? Want dat is wat de Volkskrant constateert. Ja, ik vond het wel een interessante analyse ook. Want je staat er ook niet al besteld, terwijl ik zelf ook veel in die hoek zit. Dat het eigenlijk 10 jaar geleden is dat de vlogs opkwamen. En voor degenen die willen weten, vlogs is dat je dus over je dagelijks leven eigenlijk het liefst elke dag een video maakt en die op YouTube zet. En in het begin had je daar heel veel goede voorbeelden van. Dus alles dat ging door het dak heen met miljoenen abonnees ook. Of honderdduizenden. En de Volkskrant dook in die data, en dat is niet altijd even goed beschikbaar. En die zag gewoon dat vanaf 2019 neemt het aantal abonnees af of stagneert. En het aantal vloggers dat actief bezig is, net zoals Monica Geuze ook, dat neemt af. En dat is wel een interessante ontwikkeling, want 10 jaar voor het vloggen had je het bloggen. Dus dat heel veel mensen een eigen blog starten. Ja. De afgelopen 10 jaar hadden we heel veel vlogs. En ze beschrijven in het artikel dat die mensen die dat deden nu heel erg verplaatsen naar TikTok en naar Instagram, waar het juist heel kort is. Waar je als vlogger heel veel geld kan verdienen door lange video's te maken, want dan kun je meer advertenties laten zien. Verschuift het eigenlijk naar korte video's. Dat zegt natuurlijk ook iets over hoeveel tijd mensen hebben om te kijken. Ja. Dus het cliché dat zeg maar vaak oude mensen zeggen van heb je niks beters te doen? Dat lijkt nu een beetje zo te zijn. Van ja, de tijd is schaars die mensen hebben. Of ze willen kort en ze willen snaps. En... Ja, ik wou net zeggen, is het ook de schaarse tijd? Ik heb even als referentiekader dan hoe dat thuis gaat. Mm-hmm. En dat zijn heel veel van die shorts. Wat je denkt van hoeveel kan je brein aan korte filmpjes? En daarna komen dan wel de challenges van de 24 uur in een doos leven. En dus al die vlogs met Rutger en Thomas en Dylan Hagens. En die zijn er toch, zeker bij die kinderen, volgens mij nog steeds. En dat zijn ook precies de namen die in het artikel staan die het goed doen. Dus als je in een niche zit, als je niet over je eigen leven per se iets beschrijft, maar je beschrijft of je doet iets voor kinderen, of je doet typetjes, of beauty. Of als je een specifiek onderwerp hebt, dat is nog wel... Dus ik zeg je niet dat YouTube en video's helemaal over zijn, absoluut niet. Maar de trend is wel... verschuivend naar TikTok en Instagram. Ja. Of je moet hele specifieke video's volgen die niet meer elke dag hoeven. Want elke dag leveren als vlogger is ook echt gigantisch. Roel Maalderink heb ik er ooit over gesproken in een podcast. Die zei ook, het is een rat race, het algoritme. En je wil niet weten hoeveel werk het is om daar gewoon in mee te blijven gaan. Echt heel hard werken. De intensiteit, Mark Josten, dus mocht je blij zijn of denken, daar komt een einde aan het tijdperk. Nee, dat is dus ook zeker niet. Niet. Nee. Maar ik ben ook geen groot afnemer hiervan. Nee, dat vermoeden had ik al. Nee. Je zit überhaupt te luisteren van, waar luister ik naar? Of? Nee, dat niet. Okay. Ik vind het wel. Alles wat met media te maken vind ik super interessant. En dit is toevallig een gebied waar ik niet heel veel van weet. Kijk, je hebt ook journalisten die weten weinig van godsdienst. Ik weet niet zo. Ja, daar komen we straks op, meneer Josten. Ik weet niet zo heel veel van vlogs. Nee, ze vullen elkaar. Heeft u kinderen, mevrouw de Smet, of niet? Ja, klopt. Ik heb een zoon, maar op Instagram actief. Maar zelf zit ik een beetje in de hoek van Mark. Ik heb er niet zoveel verstand van. Nee, die hoeft het ook niet helemaal eigen meer te maken. Want het is toch wel een beetje passé, horen we net. Ja, het is voor de media ook heel lastig om in de gaten te houden. Dus waar Facebook en Instagram en Twitter zijn heel makkelijk om te zeggen... dit zijn de best lopende berichten van de dag. Dat is heel goed geregeld. Op YouTube weet ik dat niet. Ik heb het ook wel eens gevraagd van geef me alsjeblieft input. Dan maar daarom vind jij dat verhaal van de Volkskrant ook interessant. Dat ze het best goed in beeld hebben weten te krijgen. Het is best lastig om in beeld te krijgen. En er is geen hulpmiddel voor journalisten. En om nou een half uur naar Monica Geuze te kijken... om te kijken of er nieuws in zit, plus al die andere dingen te volgen. Er zijn heel weinig journalisten die er ook kennis van hebben, maar dat is ook logisch. het enige wat je zou misschien nog in maatschappelijke zin kunnen afvragen van kijk, de verschuift nu veel naar TikTok. Mm-hmm. YouTube is natuurlijk een Amerikaans bedrijf. Ja, ja. Hoeveel grip hebben we op TikTok? Ja, dat is natuurlijk toch wel interessant. Dat is een hele discussie. Ja. Ja, hebben we natuurlijk de afgelopen weken ook hier aan tafel best veel over gehad. En dat is zeker een gerichte vraag. Ja. Mark Josten, jij wilde een fragment laten horen uit de NRC-podcast vandaag. Dus nou, laten we daar meteen naar gaan luisteren. Zeker. In een wereld waar de technologie de menselijke communicatie beheerst, is er één systeem dat de grenzen van wat mogelijk is opnieuw heeft bepaald. Een systeem dat de kracht heeft om de menselijke taal te begrijpen en te genereren als nooit tevoren. Maar wie controleert de controle? Wie bepaalt wat waarheid is en wat slechts een leugen is? Stijn, wat is dit? Ja, wat je hier hoorde, dat is een openingsscène die door ChatGPT is geschreven. Ja, dat klonk bijzonder aantrekkelijk en spannend. Mark Josten, even dat ChatGPT. Dat is volgens mij belangrijk om dat nog even uit te leggen. Nou, even heel, heel simpel. Dit is een soort robotje dat op jouw commando allerlei teksten kan produceren, boeken kan schrijven, scenario's, scripties voor school. Het is, als het wordt wat het belooft te zijn, kan dit echt een volgende revolutie worden. Ja. Na de iPhone en na de introductie ooit van het wereldwijde web. Het was van de week in het nieuws, hè, dat scholieren het zeer aantrekkelijk vinden om op die manier je werkstukken en dergelijke te maken. Nou, voor een officier van justitie ook interessant, toch? Vind je nou zelf te schrijven? Heel interessant. Ik ben het hele weekend ermee bezig geweest. Dus voor twee dingen. Enerzijds ben ik een reis aan het voorbereiden en ik vroeg gewoon eens, maak eens een reisschema. En ik dit en dit zijn de landen die ik aan wil doen. En hij geeft echt een week één daar lang. En dan dat. En nou, echt een prachtig overzicht. En ik was bezig met een sollicitatiebrief. En ik dacht, nou, laten we eens even zien wat hij brengt. En dat, ja, het is zeer vernuftig. Ik zat ook te denken, in de rechtszaal, als je zelf daar staat als officier van justitie, hoef je niet meer die stukken allemaal zelf te schrijven. Ja, maar daar zit nog wel echt iets anders toch achter. Nu kom ik toch wel even bij mijn mediamoment. Ja. Dat wil ik toch wel even terugpakken nu. Want allereerst, het was natuurlijk een ontzettende goede grap van deze Stijn Bronswaar van NRC om chatbot zelf de opdracht te geven om een verhaal over chatbot te maken. Ja. Een kritisch verhaal. Nou, dat deed chatbot eigenlijk hartstikke leuk. Maar en we moeten natuurlijk ook wel echt bij deze revolutie, die ik denk echt is, meteen al over de keerzijde hebben. En die is inderdaad, als het echt gaat om feitelijkheden, en dan kijk ik ook naar de officier van justitie, dan is het nog een heel feilbaar systeem. Dan kijk ik ook naar de journalistiek, die ook enorm moet uitkijken. Want er worden echt, dat zegt die Bronswaar ook, er worden echt zelfs gigantische blunders gemaakt door het systeem. Ook hier geldt nog iets anders. We hadden het net over TikTok. Dit is ook een algoritme van Silicon Valley. Dat wij allemaal gratis aan het trainen zijn om steeds beter te worden. Wij in Europa, nu ga ik even chauvinistisch worden, wij zijn nog redelijk van de controle op dit soort systemen. Silicon Valley en Amerika al minder. China, die ook bezig zijn met dit soort zaken, helemaal niet. Dus we moeten nu wel vanaf het begin heel kritisch nadenken van, hé, er komt iets over ons heen. Dat gaan we nooit van zijn leven tegenhouden. En dat biedt veel mogelijkheden. Het biedt waanzinnig goede mogelijkheden. Maar hoe gaan we voorkomen dat er weer ladingen nepnieuws, dat er shit in rechtszalen komt, dat onderwijzers niet meer weten welke scripties echt zijn en welke niet. Ja. Dat de grote songwriter Nick Cave, die hadden ze al een liedje toegestuurd van, hey, Nick Cave, dit is een echte Nick Cave song. Nick Cave, die heeft er een mooie brief op geantwoord. Zei van, nou, dit is verschrikkelijk. Ieder liedje dat gemaakt wordt, dan moet ik bijna als artiest zelfmoord verplegen om de letters op tekst. En dat gaat nu een computer doen. No way. Dus er zit echt ook wel een hele andere kant aan. En die moeten we ook meteen benoemen. Ja. Gaat het een revolutie ontketenen, denk je ook? Ja, processen? Het is echt ongelooflijk en het is de trend. Ik zou ook bijna willen zeggen, ik heb in de jaren 90 voor het eerst ook ingelogd op het internet. Hè, dat je daar toegang toe hebt. Iedereen daar kun je kan dit mee vergelijken. Kijk op Google, het is echt niet moeilijk. Je kan gewoon één keer een account aanmaken en dan heb je het. Stel eens een vraag aan het systeem. En ik had echt dezelfde ervaring. Je denkt, dit gaat echt, dit verandert alles straks. Want je kan zeggen, schrijf een artikel met x aantal woorden. Ja. Cynisch wel of niet. Je kan er zoveel mee doen. En uiteraard moet je er absoluut je kant tegen hebben. We hebben het vaak over mediawijsheid. Dit is zo'n hoofdstuk wat er dus aan toegevoegd moet gaan absoluut. Worden. Absoluut. En dit is echt naar een boek. Een boek. Ja, dit gaat gigantisch worden. Ja. En het is er al, dus probeer het alsjeblieft eens een keer. Het is echt heel simpel namelijk. Maar wel met de bewustzijn inderdaad. En een check, zeker. Dan, ze werden opgevoerd bij de NOS, het RTL Nieuws, in de Volkskrant, bij RTV Rijnmond, de nietsvermoedende buurvrouw. Een journalistiek cliché van je welste. Vermoedelijke topman van IS opgepakt in het Zuid-Hollandse Arkel. Dit hadden wij echt gewoon nooit verwacht dat, dat dit soort mensen hiernaast wonen. Het gaat om een 37-jarige man uit Syrië. De buren staan perplex. Heel rustig, ja, en niks mis mee. Nou, dit is volgens mij het verhaal wat we vaker horen. Iemand die niet had verwacht dat in dit geval de buurman verdacht werd van een leidinggevende functie bij de veiligingsdienst van IS. Maar ook op het moment dat er nare dingen zijn gebeurd of een moord is gepleegd, dan is bijna altijd, we gaan de straat in, we gaan de buurvrouw en de buurman interviewen. En vaak hoor je dan, hadden we niet verwacht. Voelt het iets toe, Jaap van Zessen? Vind ik wel. Ja? Als ik mezelf even als consument zie, dan wil je toch even weten hoe dat dan is in zo'n dorp. Ik ben toevallig in Ameide opgegroeid, vlakbij. En dan wil je ook gewoon weten, ja, hoe was dat dan als ze daar hebben gewoond? Hoe waren die mensen? En dan hoor je vaak, ja, ze hebben elke keer vriendelijk goeiemorgen. Ja. Of dat soort termen, je hoort het wel. En toch ben je er als consument in geïnteresseerd. Als vanuit mijn vakgebied weet ik ook al, van als ze de straat op gaan, je krijgt altijd dezelfde clichés terug. Want ja, stel je voor dat ze zouden zeggen, bijvoorbeeld op het maffiagebied, het was al geen een beetje loesje type. Nou, dat hoor je toch zelden. Daar zou ik er nog eens mee uitkijken, ook als je dat... Als je dat zelf naar buiten zou brengen. Roept. Dus Maar als je eigenlijk aangeeft, je hoort eigenlijk altijd dezelfde verhalen. Nou, geeft het een profiel van iemand? Maakt het je journalistiek wijzer over waarom iets is gebeurd, wat er is gebeurd. Het maakt je wel iets wijzer, maar je kan je wel afvragen hoe representatief is het als je de bosbode interviewt, want dat zag ik gisteren. En nog een buurvrouw. En weet die buurvrouw ook dat ze in beeld is en heel veel mensen gaat bereiken. Ja. Ik snap de kanttekening en toch wil je het wel weten. Dus ja. Ik weet niet. Want bijna ieder medium doet het. Mark ja, Kosten. Nou ja, kijk. En ik vind ook dat je het moet doen, want nieuws moet ook af en toe makkelijk te consumeren zijn. En het enige hierbij is, je moet ook grenzen in de gaten houden. Kijk, in het geval van die IS-verdachten, vind ik het voor de hand liggend. Maar er zijn natuurlijk ook gevallen dat je denkt van nou, hey, kijk uit. Er zijn mensen die zijn bijvoorbeeld beschuldigd van pedofilie of wat dan ook, zonder dat er bewijzen zijn. Voor je het weet kun je met dit soort interviews voor enorme hetsen zorgen, kun je levens zeer onterecht kapot maken. Dus je moet er wel, denk ik, kritisch mee omgaan. Maar ik vind dat je de laagdrempelige journalistiek, daar moet je niet je neus voor ophalen. Nee, maar er zit wel, ik denk ook even aan toen ik zelf verslaggever was en ook dit soort verhalen moest gaan maken, waar ik, nou, daar moet je denk ik ook het type voor zijn om dat fijn te vinden, om zo'n wijk in te gaan. Ik vond het moeizaam. En ja, met dit soort reacties kwam ik dan eigenlijk terug van, ja, ik heb eigenlijk niks. Nee. Dus is dan, je kunt het gaan halen, maar als het zo weinig inkleuring geeft, ja, wat, dan is dat, we willen het gewoon graag lezen, toch? Moet je, kom je ja, daar maar dat, en toch is dat ook een factor die je denk ik niet moet overkijken. Het is niet je neus ervoor ophalen, maar het is niet het punt waar je als journalist de meeste eer mee behaalt. Het is niet. Nou, het is vaak ontzettend moeilijk, hoor. Het is super moeilijk. Ja. Nee, super moeilijk en je haalt weinig op, maar je doet voor je kijkers of voor je lezers, doe je iets wat ze heel graag willen. En je wilt toch ook dat mensen heel goed kranten blijven lezen, heel goed naar journaals blijven kijken. En af en toe heb je dit is bijna het snoepgoed wat er af en toe tussen. Ja, het is wat het is. Maar ook bij snoepgoed, kijk wel uit dat je niet echt totale rotzooi ertussen gooit. Ja, als je dan het verhaal van Italië pakt, correspondent Rosa van Gol, die deelde beelden uit het geboortedorp van die opgepakte maffiabaas, waar we deze dagen over hoorden, Matteo Denaro. En daaruit blijkt dat die mensen helemaal niet blij zijn met de arrestatie. Ook een bekende journalistieke reflex naar iemands geboortedorp. Mm-hmm. Wat levert het op? Misschien van een andere orde, omdat dat dorp dan wel degelijk met die maffiabaas te maken heeft gehad. Dus waarom ze niet blij waren dat hij gearresteerd was, is ook omdat er natuurlijk een verdienmodel is misschien niet het goede woord, maar wel dat hij ook mensen hielp en in hun levensonderhoud voorzag en dergelijke. Dus geeft het dan niet misschien meer belang dan iemand die aangaf, ja, ik had het nooit verwacht? Of is het te vergelijken met elkaar, Jaap van Zessen? Nou, de maffia is wel iets anders natuurlijk. Dus plus dat je die hele logistiek van wat je benoemt, van hoe economisch geholpen ze werden, ja, zullen ze dat zeggen? Of kun je dat gelijk uithalen op een dag? Dus dan moet je eigenlijk twijfelen aan überhaupt de geloofwaardigheid, al of niet uit angst wat iemand zegt. Bij die S zal niet heel Arkel vol zitten met dat soort mensen natuurlijk. Dus dan denk ik, ja, dan die hebben geen achterband. Met opzet dit voorbeeld. Ja, precies. Ja, weet je waar het ook echt anders is? Dit is echt deel van die biografie van de maffiabaas. Dan wordt het echt ook journalistiek echt relevant. Terwijl ik denk dat bij die IS'er de factor Arkel echt van nul en geen allerlei waarde zal zijn. Nee. Ja, maar toch doen dus. Ja. Helder. Dan gaan we het hebben over een verschrikkelijke zaak over kindermisbruik die deze dagen ook in het nieuws is. De rechter drukte aan het begin van de zitting de aanwezige journalisten op het hart om terughoudend te zijn met informatie over de slachtoffers. Een oproep die natuurlijk vaker klinkt en waarvan voor mijn gevoel ook hoop je ook eigenlijk veel journalisten zelf al die verantwoordelijkheid nemen. Met u mag beginnen. Mevrouw de Smet, heeft u het idee dat er te veel details in de media worden beschreven bij dit soort gruwelijke zaken? Of is men terughoudend over het algemeen? Ja, dat kan ik niet helemaal stellen. Maar ik zie wel dat er een andere openbaarheid van de zitting is gekomen. We twitteren live op zitting. Ja. Dat betekent dat alle details die besproken worden in zo'n zittingszaal ook in 140 tekens telkens op Twitter verschijnt. En dat is echt wel een hele andere openbaarheid dan in het verleden. Iemand die zit bij een zitting en maakt er een achteraf een reflectief stuk van. En daardoor zien wij wel dat er veel meer details van die zittingen naar buiten komen. Dat klopt inderdaad wel. Waarbij je ook kunt zeggen, ik heb laatst wel een uitgebreid gesprek met de rechtbankverslaggever Saskia Belleman gehad, die juist aangaf, hè, zij twittert heel veel. Ja. En zij is juist continu bezig met filteren. Wat kun je wel, wat kun je niet doen? Nee, maar ik zeg ook niet dat het te veel of fout is, maar je ziet wel dat er een andere openbaarheid is ontstaan. Ja, maar anders betekent dan meer ook? Meer details. Ja. En wij proberen daar natuurlijk juist voor zo'n slachtoffer die heel kwetsbaar is en die soms ook terug moet naar de situatie waarin ze natuurlijk op scholen zaten. En al die details maken natuurlijk ook zo'n terugkeer en überhaupt voor zo'n slachtoffer veel ingewikkelder. Ja. Het gaat om die details. Het gaat ook om, dat was in dit geval ook de oproep, ga geen woonplaatsen noemen, hooguit de eerste letter van een voornaam, Mark Josten. Ik begrijp heel goed die terughoudendheid en ook die oproep, ondanks alles. Ik vind dat ook goed dat gebeurt. Desalniettemin, ik heb uit de verslagen die ik heb gelezen, kon ik wel ongeveer opmaken waar dit allemaal zich heeft afgespeeld. Als de bedoeling was om het echt heel terughoudend te houden, is dat denk ik niet helemaal gelukt, ondanks mogelijk de beste bedoelingen. En mag je dat verwachten? Even strikt genomen, zittingen zijn openbaar. Ja. Dus in principe gaat het om openbare informatie. En je kunt een oproep doen aan journalisten, maar... Nou, dit geval ging over kindermisbruik. Ja. En nou ja, kijk, vroeger ging belanden de krant bij het oud papier en kon je het over 10 jaar niet meer terugvinden. Deze kinderen die nu nog van niks weten, die worden straks ouder. En in zo'n stad, in een buurt, weten mensen natuurlijk van, oh, dat is het kind dat ooit dit. En we gaan ooit googlen op de middelbare school. Ook dat is veranderd. Nou ja, dan kunnen mensen dus terug gaan vinden wat er, als er expliciet staat wat met jou gebeurd is, terwijl je natuurlijk gewoon geen enkele weet hebt. En je weet dat de hele buurt het over 10 jaar nog kan lezen. Ja, dat heeft andere... Dat doet iets anders dan dat het ooit in een archief belandt waar je nooit meer bij kan bij de Koninklijke Bibliotheek, zeg maar. Geeft dat discussie? Discussiëren jullie er bij het AD ook over? Nou ja, dit soort oproepen komen zeker ook aan. Worden ook wel benoemd. En er is een heel duidelijk stijlboek waarin staat of stijlgids van zo gaan we om met dit soort zaken. Maar ja, goed, dit specifiek over slachtoffers en wat wel of niet. Ja, dat is continu wel onderwerp van gesprek natuurlijk. Dus een oproep helpt denk ik ook wel. En die is ook nodig. Zeker herkenbaarheid, daar kun je en herleidbaarheid kun je natuurlijk van tevoren al goed over nadenken. Op het moment dat je bij een zitting bent en dan details en dingen naar voren komen, dan is het ook vaak een split-second beslissing. Nou, dit zijn typisch zittingen waar wij ook op voorhand natuurlijk heel zorgvuldig mee zijn. Hè. Dat is ook waarom er nooit beelden gedeeld worden, waarom er nooit ook überhaupt in de dagvaarding beelden gedeeld worden. Hè. Dit is echt een ontzettend ingewikkeld vakgebied op dat gebied. En ik vind de oproep heel erg goed, maar ja, daar is elke afweging een afweging in. Het kan nooit genoeg zijn om ertoe op te roepen. Absoluut. Een katholieke dominee of een gereformeerde mis. Ze bestaan niet. Maar dit soort fouten worden wel vaak gebruikt, geven theologen aan in het Nederlands Dagblad. Onze beroepsgroep is te onzorgvuldig, vinden zij. Sterker nog, journalisten weten te weinig van religie. Mark Josten gaat staan en zegt heer, heer. Nou, ik denk dat dat klopt. Eerst even handen in eigen boezem. Ik kom uit het katholieke zuiden. En van katholieken is altijd bekend dat ze niet zo bijbelvast zijn. Dus ten opzichte van protestante collega's ben ik altijd de zwakke broeder als het hierop aankomt. Ik heb toch altijd geprobeerd om een soort basiskennis van bijbelachtige zaken te hebben en ook andere godsdiensten. En dat heeft een hele belangrijke reden. Als je namelijk als journalist geen basiskennis hebt, dan word je door iedere bron, iedere partij met wie je spreekt, word je gewantrouwd. Kijk, vertrouwen is het allerbelangrijkste in de journalistiek. En ik zelf ook. Ik zou nooit met iemand in zee gaan die het verschil tussen zwart en wit niet weet. Dat is een soort lakmoestest. Die moet je goed doorstaan. Maar het is een verschil tussen als je. Er zit natuurlijk een hoop terminologie in en de verschillende religies. Ja. En dat je niet alles weet en ook nog eens een ontkerkelijkende samenleving. Is dat niet. Ja, dat begrijp ik. En je mag ook als journalist altijd anderen om advies vragen, deskundigen. Maar het is wel handig als je het verschil tussen Kerstmis en Pasen weet. Ja, en tussen een dominee. Nee, ja, maar ik geef je. Werkelijk, er zijn echt mensen die ik dat echt heb moeten uitleggen in dit leven. Echt serieus. Het is geen grap. Het verschil tussen een dominee en een pastoor heb ik ook moeten uitleggen. En dan gaat het toch echt wel over hele basic dingen. Ja, van Zessen, ben je het met hem eens? Met Mark? Ja, absoluut. Kijk, ja, ik ben protestants opgevoed. Maar de katholieke hoek is voor mij ook helemaal een blinde vlek. Laat staan alle andere religies. In Nederland heb je heel veel subculturen waar ik nooit kom of waar ik ook niks van weet. Als je er dan over schrijft, en zeker in die online tijden, en het klopt niet, ja, dan is het ook. Je gaat zelf ook aan de schaampaal, zeg maar. Ja. En terecht. Maar je moet ook wel van heel veel dingen verstand hebben. Dit gaat over religie, maar je kan natuurlijk heel veel onderwerpen bedenken. Want als een loodgieter iets beschrijft, weet ik ook niet waar hij het over heeft, zeg maar. Maar het is over wetenschap hebben we ook al vaker dit gesprek gevoerd. Van weten journalisten echt genoeg? Kunnen ze de wetenschap genoeg doorgronden om er goede stukken over te kunnen schrijven? Dit was nieuws van de NOS over iets wat in Nigeria gebeurd was. Wat waarschijnlijk heel snel online gekomen is. Weet je wel, even aanvullen en weer door. Ja. Nou, dat ga je niet drie keer laten dubbelchecken of zo. Maar ja, dat moet misschien wel. Ja. Anders krijg je dit. De rechtspraak wordt natuurlijk ook wel eens verdachte en veroordeeld. Deelden nog wel eens dader en verdachte door elkaar gehaald. Omdat nou, ik hoop niet dat iedereen dat mag ik ook hopen. Maar niet iedereen is natuurlijk altijd even goed op de hoogte. Tegelijkertijd kun je natuurlijk zeggen, Mark, op het moment dat je op een vakgebied iemand gaat interviewen, lees je in. Zoek het op van tevoren. En dan is er toch ook nog een eindredacteur die daar overheen zou moeten gaan. Absoluut. En ik vind dat je op heel veel terreinen moet je wel basiskennis hebben. Ja, maar hoe ver reikt die basiskennis? Als het gaat om religie. Nogmaals, het verschil tussen Kerstmis en Pasen vind ik goed. Nee, maar serieus. Buiten kijf staan, Mark. Okay. Nee, maar als je het hebt over een pastoor of een pastoor en wat het nu precies een eucharistie is, en toch? Dan heb jij een punt. Het wordt op een bepaald moment komen er grenzen aan je kennis. En moet je ook kennis durven te lenen van deskundigen. Ja. Maar basiskennis is noodzakelijk. Anders moet je ook geen journalist willen worden. Als je dat niet ambieert, precies. Die beetje brede kennis je moet hebben. Het willen weten. Ja. Maar er speelt de ontkerkelijking een rol, denk je, Jaap van Zessen? Lijkt me wel. Ja, als je ermee opgegroeid bent, weet je niet beter. En dan heb je nog echt godsdienstles op de basisschool, dat soort dingen. Dus dat speelt zeker een rol. Ja, wat zie je om je heen? Ja, ik kan me voorstellen dat de nieuwe generatie dat veel minder ziet. We hebben dat ChatGPT, die kunnen echt prachtige stukken erover. Maar check even of ze de goede omschrijvingen hebben. En dan toch weer terug naar dit geef. Je moet het ook een beetje kunnen voelen. Ja. Ik ga jullie bedanken. Ja, van Zessen, dankjewel. En Mark Hilst ook. Tot snel weer. NPO Radio 1. Het is 10:30 geweest. Tijd voor het laatste nieuws. Levi van Eck. Het dodental van de helikoptercrash bij een kleuterschool in Oekraïne is opgelopen naar 18. Onder de doden zijn de minister van Binnenlandse Zaken en een staatssecretaris. Ook kwamen 3 kinderen om. Zeker 29 mensen raakten gewond, onder wie 15 kinderen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Voor het eerst vraagt een energiebedrijf lagere tarieven dan die van het prijsplafond. Klanten van budgetenergie gaan €1,39 per kuub gas en 39 cent per kilowattuur betalen. Het prijsplafond ligt op €1,45 en 40 cent. Het bedrijf doet dat omdat de Europese gasprijs blijft dalen. Er komt een DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak rond de gewelddadige moord op een 31-jarige man uit Klazinaveen 6 jaar geleden. Dat bevestigt justitie aan de Telegraaf en Dagblad van het Noorden. De zaak staat bekend als de kofferbakmoord. En vakbond FNV roept op tot een staking morgen en overmorgen in het streekvervoer. Dat betekent dat regionale bussen en treinen in het hele land mogelijk niet rijden. Onderhandelingen over een nieuwe cao liepen vannacht op niets uit. Tot 11:30, Hélène Plag. Gaan we verder met de tweede uur. Hier in de studio gaan we het hebben straks over de energie. Is de paniek van een paar maanden geleden rond de energierekening inmiddels wat gaan liggen? Nu de gasprijzen dalen, vragen we ons wel af hoe we voorkomen dat we opnieuw in die ellende terecht gaan komen. En vooral hoe we de energierekening betaalbaar blijven houden. Koen Hagens is financieel expert bij De Groene Amsterdammer. En Jillis van den Beukel is energie-expert verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom beiden. Onder het motto van ieder nadeel heb ze een voordeel. Het heeft ons wel wakker geschud, denk ik. Koen, toch? Nou, zeker. Ja. We zitten nu inderdaad op een heel gek moment. In die zin dat de energiecontracten onder het prijsplafond nu voor het eerst worden aangeboden. En weer op een soort dieptepunt. Maar ik hoop dat we wakker zijn geschud. En niet dat we ons nu hier meteen weer door laten sussen van we kunnen weer gewoon door op de oude voet. De thermostaat kan weer een traatje hoger, want de prijzen zijn aan het dalen. Precies. Ja. Jillis van den Beukel, had jij zelf al überhaupt die afhankelijkheid altijd al in gedachten, ook als consument? Of heb jij toch ook wel dingen geleerd en opgestoken na wat er allemaal is gebeurd? De afhankelijkheid van gas bijvoorbeeld van Rusland had ik wel in gedachten. Maar als energieanalist, niet als consument. Precies, ja. Dus daar heb jij ook wel zelf nieuwe inzichten gekregen. Of bewuster misschien. Ja, sowieso dat die gasstroom helemaal gestopt is, was een mogelijk scenario. Maar nou niet bepaald een waarschijnlijk scenario. Nee. Zag je dit, dat dit ging gebeuren een keer van mijlenver aankomen? Nee. Zullen we dan wel nu alvast gaan kijken, of na 11 uur beter, hoe we het in de toekomst kunnen voorkomen? Want dat is ook een van de redenen waarom jullie hier zijn. Na 11 uur doen we dat. En met onze spraakmaker Janneke de Smet, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het landelijk pakket, bespreken we zo hoe je crimineel vermogen afhandig maakt. Want zolang de misdaad loont, puntje. Hij mag helder zijn. Straks meer daarover. Eerst gaan we naar muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Dat is ook aan de spraakmaker deze week. Dus ik ben benieuwd, wat heeft u uitgekozen? Ik heb uitgekozen Feel It van Portugal The Man. Dat is een nummer, ik zei net al, ik hou enorm van reizen. En dit is, we hebben een Landy-lijst. We reizen altijd met een Land Rover Defender. Dan gaat er een lijst mee. En dit was het jaar dat we naar IJsland gingen. En een prachtige reis hebben gemaakt. En dit nummer stond daar heel vaak aan. Spraakmakers. We duiken de georganiseerde misdaad in. Veel, zo niet alles, draait om geld. Ontneem een boef zijn villa, Rolex, superjacht en hij verschrompelt. Aldus misdaadverslaggever John van de Heuvel. Justitie is er ook veel aan gelegen om dat geld af te pakken, zodat misdaad ook niet meer loont. Maar de buis, zogezegd, stelt tot nu toe niet genoeg voor. En ook de Algemene Rekenkamer concludeerde vorig jaar nog dat de resultaten van alle inspanningen tegenvallen. Het afpakken van crimineel vermogen komt maar niet van de grond. Geld wordt via crimineel betalingsverkeer in het buitenland ondergebracht en daar uitgegeven. Geïnvesteerd in vastgoed of op andere wijze witgewassen. Vorig jaar werd 368 miljoen euro afgepakt van criminelen. Dat is nauwelijks meer dan de jaren ervoor. En dat terwijl dat afpakken een van de belangrijkste focuspunten is van justitie in de strijd tegen die georganiseerde misdaad. Dus ik ben het eens met de Kamer dat het afpakken van geld de sleutel is om criminele macht te breken. En dus moet het anders, sneller en beter. Afgelopen week heeft de minister Jezulkus, u hoorde, dus van Justitie en Veiligheid een nieuw wetsvoorstel voorgelegd aan de Raad van State, waarmee de georganiseerde misdaad harder en vooral sneller aangepakt zou moeten kunnen worden. Onze spraakmaker heeft u dus gehoord, Janneke de Smet, plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Pakket en in 2022 ook juriste van het jaar. Legal Woman of the Year, zo gezegd. Ja. In een interview, vaker ook, wordt u wel de landelijke afpakofficier genoemd. Met wat we net hoorden, maakt u die kwalificatie dan eigenlijk voldoende waar? Nee, die kwalificatie maken we onvoldoende waar. En het is ook de interviews die mij in mijn vorige functie ook nog met name gegeven hebben. Maar het is echt een uitdaging. Het is een uitdaging waar we echt jaren mee bezig zijn geweest om te kijken van hoe gaan we nou dat criminele geld beter afpakken? Ja. En waarom zien we het niet, terwijl we ongelooflijk veel tijd en energie daarin stoppen? En ik denk dat daar wel de afgelopen jaren, met name ook omdat we natuurlijk cryptodata hebben gekregen, we tot andere inzichten aan het komen zijn. Ja. En dat betekent ook andere perspectieven. En andere mogelijkheden die er wettelijk ook moeten komen. Want dat is ook één ding waar jullie tegenaan lopen, dat de wet zoals die nu is eigenlijk af en toe tegenwerkt. Dat je dingen niet kunt doen die je wel zou willen doen. Als je kijkt naar de internationale samenwerking, hebben natuurlijk, dat gaf Jezulkus aan, veel geld gaat naar het buitenland. Je kunt iemand pas iets afnemen op het moment dat die veroordeeld is. Dat zijn dingen waar jullie nu tegenaan lopen. Nou, er liggen nu een aantal wetsvoorstellen bij de Raad van State die jullie als OM ook meer mogelijkheid moeten geven. Als we wat dingen daarvan doornemen. Die nieuwe wet moet de mogelijkheid geven voor een spoedbevriezing. Dus een verdachte transactie. Die kan bijvoorbeeld bij een bank dan direct bevroren worden. Met het idee, dat geld kan niet meer naar het buitenland. Moet ik het zo zeggen? Nou, dan hebben we tijd tot onderzoek. En dat is heel vaak waar het om gaat. Hè. Wij moeten wel voldoende grondslag hebben om een strafrechtelijk beslag uiteindelijk te kunnen leggen. En wat we zien is dat door de snelheid van geld en het internationale bankverkeer is natuurlijk enorm snel geworden. Mm-hmm. Is dat wij bijna geen tijd hebben om echt tot een voldoende verdenking te komen. Om te zeggen, nou, hier willen we beslag op leggen. En dan is zo'n bevriezing eigenlijk op korte termijn een oplossing om voor ons wat zorgvuldiger te werk te kunnen gaan voordat we dan strafrechtelijk kunnen doorstappen. Dus het zijn echt mogelijkheden om de snelheid en de veranderende samenleving, echt op dit gebied is natuurlijk ongelooflijk veel veranderd. Je kan met een druk op de knop binnen 2 minuten je geld echt over de hele wereld hebben gedaan. Dan kom je ook meteen op internationale samenwerking. En internationaal hebben wij nog niet met alle landen, zeker de landen waar het om gaat, de goede verdragen. Daar wordt aan gewerkt. Maar ja, dat is work in progress. Niet alle landen hebben dezelfde wetten en richtlijnen. In Europa al niet. Nee, dat klopt. Dat is echt een enorme uitdaging. Ja. Hè? En op witwasgebied zien we zeker in Europa echt wel dat we daar met elkaar de goede wetgeving hebben op dit moment. Maar je ziet ook dat daar niet is waar ons geld neerslaat. Hè? Dus het geld slaat neer in de vrijhavens, in de landen waar wij veel ingewikkelder rechtshulpcontacten mee hebben. Dat is niet alleen de landen waar ze zitten, maar het is ook het landen waar het geld neerslaat. Ja. Dus we hebben op 2 vlakken eigenlijk lopen we tegen diezelfde problematiek aan. Ja. Want u noemde het net een uitdaging. Ik krijg altijd bij de uitdaging een idee dat noemen we altijd als we weten het is een probleem waar we eigenlijk de oplossing niet voor hebben. En dan noemen we het een uitdaging. Nee, ik denk wel, kijk, dan moeten we ook ophouden als we denken dat we er niet gaan komen. En dat is zeker niet het geval. Ik denk dat we de afgelopen jaren echt bezig zijn geweest met de internationale strategie. Waarbij we ons ook steeds bewuster zijn geworden dat geld niet alleen het doel is van een criminele organisatie, maar ook het middel van een criminele organisatie. En waar we ons op gericht hebben de afgelopen jaren is eigenlijk op het geld als doel. Dus het eindstation, de winst, hoe gaat dat de bovenwereld in? En waar we ons nu veel meer op richten is ook in die tussenfase, hoe gaat dat geld eigenlijk door zo'n criminele organisatie heen? De betalingen die je door een criminele organisatie, bijvoorbeeld loyaliteitsbetalingen, dat zijn veel kleinere bedragen. Maar daar hebben we ons de afgelopen jaren eigenlijk weinig op gericht. Omdat we zeiden, we moeten grote geld hebben. Ja. Maar een jongere die 500 euro per maand betaald krijgt, daar wordt de loyaliteit mee gekocht door die criminele organisatie. Ja. En die 500 euro zou nog wel eens afpakken, zou nog wel eens veel effectiever kunnen zijn in de totale verstoring van zo'n crimineel verband, dan per se aan het eind het pand wat in Dubai staat, ja, bij zo'n spreken. Ik begrijp uw punt. Tegelijkertijd denk ik, helaas is het wel de realiteit dat misschien bij de ene de 500 euro wordt onderschept, maar dat de tentakels zo ver verspreid zijn en dat er bij wijze van spreken heel veel jongeren in de rij staan om die loyaliteit te krijgen en daar wat geld voor te krijgen. Dus zo'n tachy raak je daar niet direct mee. Nee, waar wij naar moeten kijken, en dat is de nieuwe aanpak in feite die we de afgelopen jaren hebben opgezet. Hè. We zijn gaan kijken hoe werkt het systeem van internationale drugsmarkten. Mm-hmm. Hoe wordt cocaïne betaald? Door veel beter in te grijpen in het bedrijfsproces. Hè. We weten nu echt, we hebben echt zicht op die betalingen van die cocaïne. Daarmee is het absoluut niet opgelost. Om het woord van net gebruik, daar hebben we een behoorlijke uitdaging. Internationaal om dat met elkaar aan te pakken. Maar we moeten wel dat geld ook uit die markt halen voordat het überhaupt al geïnvesteerd wordt. En het moet dus per se verdacht zijn voordat je überhaupt ergens beslag op kan leggen. Ja, dat is de nieuwe wetgeving waar we het net al even over hadden. Hè? De non-conviction waste confiscation. Het moeten verdachte geldstromen zijn. En waar wij nu nog wel eens tegenaan lopen, is dat wij zo'n geldstroom zien, of we zien geld, mm-hmm, waarvan wij verdenken, hé, dit zou wel eens een betaling op de cocaïne of een betaling van corruptie kunnen zijn, maar waar we nog geen verdachte bij hebben. Maar waar we wel zeggen van, nou, dit is nadrukkelijk geld, en dat willen we dus ook gaan afpakken op een makkelijkere manier. Als er dan iemand komt die zich meldt en zegt, dat geld is van mij, nou, er zijn in Nederland een aantal methoden om aan te tonen dat je legaal geld hebt. Nou, die procedure staat gewoon open. Toon maar aan. Ja. Je hebt gewoon een aantal bronnen van legaal geld. En dat is gewoon de procedure die we willen gaan opstarten. Want dat is natuurlijk waar jullie nu ook tegenaan liepen. Dat je oorspronkelijk kan je crimineel vermogen pas afpakken na een veroordeling. En het idee is nu dat je kijkt ook naar dat vermogen met een nieuwe wetsvoorstel. En dat dus per se niet iemand veroordeeld hoeft te zijn. Wil je het vermogen al gaan afpakken. Dat ligt bij de Raad van State. Dat is best een heel ander uitgangspunt natuurlijk van wetgeving, waarbij de vraag is, krijg je dat er zomaar doorheen? Ja, dat is de vraag. Het komt van het Europees. Hè. In Europa hebben we diverse landen hebben deze wetgeving. Italië ook, nou, dat is denk ik Italië, Engeland heeft ook, het VK heeft ook dit soort wetgeving. Het zijn allemaal net wat andere manieren dan we in Nederland willen gaan invoeren. Maar in Italië is het ongelooflijk succesvol geweest om op deze manier een aanpak te doen. En dat komt ook wel omdat daar men de maatschappelijke verontwaardiging over de maffia, en we hadden het net al even over, is enorm groot. Ja. Dus daar is helemaal niet zoveel weerstand om te zeggen, als jij crimineel geld zit, dan haal je dat gewoon uit het systeem. Nee, maar ik neem aan dat het ook niet is ontgaan dat er al, ik zag op advocatensites kwamen al genoeg bezwaren naar boven. Dus je kan van een Raad van State, wij spreken, ook verwachten dat daar misschien nog wat terugkomt, aanpassingen nodig zijn voor een wet. In ieder geval, ik denk even aan wat John van den Heuvel in die column zei, snelheid is geboden en tijd is geld. Ja, je bent zo een jaar, anderhalf jaar verder voordat je dit geregeld hebt. Ja, maar dit is ook echt niet het enige waar we op insteken. Dus het is heel belangrijk dat de wet er komt. We zien daar echt mogelijkheden. Maar we zijn ook op een ander vlak heel actief en denk ik ook wel op een andere, gerichtere manier bezig om dat geld bij criminelen weg te halen. Ja, want zit je misschien in de minder grote bedragen en de minder grote vissen, maar u bent ervan overtuigd dat je dan langzaam dat net sluit. Nou, dat is eigenlijk de nieuwe aanpak. Hè. We hebben gezegd, van als we ons alleen maar blijven richten op het geld van die grote kopstukken en op de grote kopstukken, dan zien we gewoon, en dat is eigenlijk wat je in Italië ook ziet, hij is na 30 jaar aangehouden, maar de maffia heeft al die tijd ook gewoon kunnen doorbloeien. Mm-hmm. En dat zien we ook in Nederland. De kopstukken zitten vast, maar we zien toch gewoon dat de organisaties doordraaien. Ja. Dat betekent dat je veel meer naar een business understanding, voor een goed woord, Nederlands woord te gebruiken, maar je zult veel meer moeten begrijpen van de georganiseerde criminaliteit om echt ook veel preciezer te kunnen ingrijpen. Ja, en die kans hebben we nu wel veel meer gekregen, doordat wij meer inzicht hebben gekregen door de data die we de afgelopen jaren hebben. En in hoeverre is het dan zo, zoals het tot nu toe ook vaak werkt, de georganiseerde misdaad weet ook waar jullie mee bezig zijn. Dus die is je altijd weer drie stappen voor. Die gaan hier ook op anticiperen. Nee, maar dat hebben we natuurlijk afgelopen jaar gezien. Hè. De cryptotelefonie is natuurlijk opgekomen doordat wij tapten. Doordat wij ook mogelijkheden kregen. Dat is waarom cryptotelefonie groot geworden is. Maar cryptotelefonie heeft dus ook de internationale georganiseerde criminaliteit een enorme voorsprong gegeven. Dat maakt niet uit waar je ter wereld zit. Maar je kan alles gewoon aansturen. Uh-huh. Nou, dus, we weten dat zij ook echt wel weer bezig zullen zijn met nieuwe ontwikkelingen. Dat is communicatie een realiteit. Communicatie is key. Ja. Wie de communicatie beheerst. Nou ja, jullie hebben natuurlijk een grote slag weten te slaan door al die versleutelde berichten in ieder geval van criminele verdachten te kunnen ontsleutelen. Dat kost heel veel menskracht en mankracht. Al die berichten moeten ook weer verwerkt worden. Hoeveel mensen heeft u eigenlijk extra nodig om, waar we het nu ook over hebben, als je dus die afpakkans wil vergroten, omdat meer een betere vuist te kunnen maken? Ja, wij zeggen niet dat we per se heel veel extra mensen nodig hebben, maar we hebben wel mensen nodig die analytisch in staat zijn om juist analyse te maken. En die heeft u te weinig nu? Nou, ik denk wel dat daar onze... iets zit waar we echt de komende jaren mee bezig moeten zijn. Het vraagt echt iets anders dan het oude recherchewerk. Ja. Het is data-analyse. Andere uitdaging dan we in het verleden hadden. Ja, en dan denk ik wel, want als je kijkt naar het onderzoek van de Algemene Rekenkamer, dat loopt over aardig wat jaren. En die constateren ook dat dat afpakbeleid mede geen succes is, omdat er gewoon een ontoereikende kennis is van de financiële onderzoeken. Misdaadjournalisten geven dat ook aan, van ja, er is gewoon geen goed genoeg personeel. Nee, ik denk echt dat het hebben van mensen die financieel... Kijk, ik begrijp het belang van die kennis is er, maar dit loopt al een paar jaar, hè? Nee, dat klopt inderdaad. Maar je vraagt iets van politiemensen om ook financieel aan de lat te staan. En daar hebben we gewoon van gezien dat als we het van iedere politieman vragen wat afgelopen jaar het beleid was, dan gaat het ook niet worden. Ja. We hebben best wel veel aspecten al geprobeerd. We hebben in het begin gezegd, er is een specialistische club die zich bezighoudt met het afpakken van crimineel geld. Dat bleek niet te werken. Toen zeiden we, het is van iedereen. Nou, dat blijkt ook geen groot succes te zijn. En daarvoor moeten we zeggen, we moeten echt veel nauwkeuriger met elkaar ons richten met een club, focus specialistisch op het pakken van het geld. Niettemin geeft u nog steeds, heb ik begrepen, cursussen witwassen ook. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, hoe je moet witwassen. Ik geef geen cursus. Ja, okay. Dus nee, ik wou zeggen, in een nieuwe wetsvoorstel wordt faciliteren van misdaad ook strafbaar. Ja, dat weet ik. Nee, dat klopt. Ik heb in 94 mijn scriptie geschreven. Hoe moet je nou eigenlijk witwassen? Ja. Ik liep stage bij de politie. En wat je merkt als je aan mensen vraagt van ben je een moordpleger, hebben ze vaak zelfs nog wel een subject in hun gedachten. Maar als je vraagt, hier heb je 1 miljoen cash. Ga eens witwassen. Dan is het ook voor de mensen die bezig zijn met de bestrijding nog verdomd ingewikkeld om te denken, oké, welke stappen ga ik nou zetten? In een uurtje of twee heb je het meestal wel geleerd. Maar eigenlijk hoor ik u net zeggen, dat zijn ook niet per se de mensen die dat moeten gaan doen. Want iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. En u bent erachter gekomen, dit is misschien niet de kwaliteit van een wat meer traditionele rechercheur die op georganiseerde misdaad zit. Nee, ik denk dus dat we generiek noemen wij dat. Hè? Dus mensen die algemeen echt op die georganiseerde criminaliteit zitten, dat we daar specialisten bij moeten zetten en dat die in gezamenlijkheid dit gaan doen. Ja. En daar zien we nu echt wel mooie resultaten over. Maar dan heeft u dus ook wel extra mensen nodig. U zegt, het zit niet zozeer gekwalificeerde financiële mensen nodig. Want als ik kijk bij het Openbaar Ministerie breder gezien, de komende jaren zijn er geloof ik 250 officieren van justitie alleen al nodig. En dan heb ik nog niet eens over alle mensen achter de schermen. Algemene Rekenkamer constateert ook, het is niet alleen een tekort aan kennis, maar ook overschrijding van een redelijke behandeltermijn, waardoor ook dingen niet afgepakt kunnen worden. Ja, dat klopt. En verdachten vrij uitgaan. Ja, dat zien wij. En de termijnen zijn ongelooflijk lang in dit soort zaken. Hè. Meestal de ontneming, zo noemen we dat, hè, het afpakken op zitting. Gaat pas naar zitting op het moment dat de strafzaak helemaal is afgerond. Dus dan is iemand schuldig en dan gaan we pas naar het geld kijken. Ja, we zien ook daar dat kan 10 tot 13 jaar gisteren weer een zaak weer gediend, een hoger beroep. Ja, dat gaat over voor 15 jaar geleden een cocaïne. Ja. Is het, dit is allemaal richtlijnen, wetgeving en dergelijke, waar je natuurlijk als justitie mee te maken hebt, wil je kunnen afpakken. Er is nog iets anders. Vindt u dat het OM genoeg power toont richting de georganiseerde misdaad? Nou, ik denk wel dat we de afgelopen jaren, en dat is een van de redenen, denk ik, waarom ik Legal Woman of the Year geworden ben, is we hebben eigenlijk na de moord op Petra de Vries, hebben we gezegd, er moet een andere aanpak komen. Wat wij natuurlijk in het verleden hebben gedaan, is ons heel erg gericht op de subjecten, op de verdachten. Dat is wat we doen, dat is wat het strafrecht zegt. Je richt je op een strafzaak met een verdachte. Maar de georganiseerde criminaliteit is een groot internationaal concern geworden. Dat vraagt iets anders van ons. En dat betekent ook dat je daar een andere strategie op moet zetten. Ja, en dat ik denk zijn dat de dingen die u net ook beschreef. Ja, dat is die aanpak criminele machtsstructuren die we hebben opgezet. En waarbij je dus niet alleen kijkt naar de verdachte zelf, maar ook het communiceren vanuit detentie. Ja. Het voortgezet crimineel handelen vanuit detentie. Maar waarom kan in Italië iemand wel gewoon voor hele lange tijd in volstrekt isolement worden gezet? En waarom krijgt een Ridouan Taghi op het moment dat hij bezwaar maakt tegen zijn detentieomstandigheden gelijk en wordt zijn regime versoepeld? Ja, ik denk dat we daar, en daar zijn ze druk mee bezig, om daar elke keer aan te tonen waar we tegenaan lopen en waarom we in Nederland andere wetgeving nodig hebben. Ja, maar en Italië valt onder de EU en wij ook. Dus ja, waarom maar we hebben Italië de wetgeving nog niet in Nederland. Dus daar zal echt wel, desnoods is het spoed wetgeving, maar er zal wetgeving moeten komen. Want elke keer als je nu bezwaar maakt, krijg je gewoon gelijk. Omdat die wetgeving jou... Het enige is, en dat... ik begrijp, u moet zich natuurlijk helemaal aan die wetten houden. Tegelijkertijd, die criminelen hebben ook overal scheid aan. En in Italië hebben ze ook gezegd van ja, dan voldoet het misschien even wat minder aan Europa. En dan krijgen we op onze donder vanuit Europa. Maar hé, we gaan het nu doen. Zijn we niet veel te braaf? Nee, ik denk niet dat we te braaf zijn. Ik denk echt dat we op dit moment de stappen aan het doen zijn. Maar we hebben ook te maken met een verharding aan de andere kant van die georganiseerde criminaliteit naar onze eigen organisaties toe. Nou ja, dat en, is... dat zien we ook gebeuren. Hè. Je ziet het naar richting de journalistiek. Mm-hmm. Een verharding vanuit georganiseerde criminaliteit. Dreigingsniveau gaat omhoog. Dat is hetzelfde voor onze eigen organisaties. Ja. Dat vraagt ook een andere interne... Mensen zijn niet officier van justitie geworden om in een gepantserde auto naar een studio gereden te worden. Nee, dat vind ik interessant. Want ik refereerde toevallig in het mediaforum al even aan het gesprek met rechtbankverslaggever Saskia Belleman. Dat was in verband met een eindejaarsoverzicht. En toen kwam het ook op die vraag en gaf zij ook aan. Er zijn natuurlijk meer mensen die onder beveiliging nu hun werk moeten doen. En zij vroeg zich af of het OM ook daarin genoeg lef toont als het gaat om de zichtbaarheid. Ik heb inderdaad vaker gezegd dat ik er heel erg tegen ben. Dat officieren anoniem willen blijven. Dat je ze niet herkenbaar mag tekenen. Dat aan alle kanten hun identiteit moet worden beschermd. Omdat ik eigenlijk vind dat het angst uitstraalt. En gewoon intimidatie. Je geeft toch een boodschap af in de richting van de georganiseerde criminaliteit. We zijn bang voor jullie. Je ziet ook journalisten die bedreigd worden gewoon nog steeds onder naam schrijven. Die deinzen niet terug, die blijven hun werk doen. Mm-hmm. Ik vind dat bewonderenswaardig. Advocaat is precies hetzelfde verhaal. Klopt, ja. Dus begrijpt u het signaal wat je af kan geven van we gaan anoniem werken en het gebeurt in steeds meer zaken. Daarmee toon je niet, daarom vroeg ik, vindt u dat je genoeg power uitstraalt? Heb je dan de uitstraling, wij zijn de baas? Ik denk dat het een vraagstuk is waar we afgelopen jaren mee geconfronteerd zijn. En wat wij zien is dat mensen, en dat is wat ik net bedoelde, hè, mensen zijn niet ingestapt in dit vak op het moment bewetend, bewust. En dat is natuurlijk nog wel. Maar die journalist ook niet. Nee, maar er zijn wel keuzes nog die je kan maken en zeggen van ik ga op een ander. Hè. Dus voor ons is het op dit moment wel. Maakt u zin eens af, ik ga op een ander. Nou, wat wij willen doen is dat wij met mensen bewust het gesprek aangaan. Als jij dit soort zittingen gaat doen. Een journalist die kan nog een andere keuze maken. Ik zeg niet dat ze een andere keuze moeten of kunnen maken. Hè, maar ik ging die neiging op en daarom slikte ik hem waarschijnlijk ook in. Hè, want ik wil helemaal niet dat hun een andere keuze moeten maken. Ik vind dat we de maatschappij veiliger moeten maken. Ja. Hè. Dus vandaar, sorry, daarom slikte niemand wil bedreigd worden. Niemand wil bedreigd worden. Eens. En het is ook, en zeker ook als ik... We weten wat er met enkele journalisten en de ernst van de dreigingen die daarop zit. Nee, wat wij willen is dat we bewust dit soort beslissingen kunnen nemen. We zijn ons geconfronteerd met een enorme toename van de dreiging voor een aantal van onze mensen. Daar hebben we op dat moment voor gekozen om te zeggen, we willen gewoon dat zij hun sociaal leven, want dat zit er ook aan vast, gewoon door kunnen zetten. Maar ondertussen gaan wij het gesprek aan. En dat is echt een moment van rust ingebouwd hebben. Oké, en hoe gaan we hier de komende jaren met elkaar, met z'n allen, dat met de journalistiek, ik, met rechters en met officier of justitie, hoe gaan we daar aan toe werken? Maar begrijpt u wel wat Belleman aangeeft van wat straal je uit? Nee, maar dat signaal horen wij natuurlijk. En het gesprek is ook volop gaande. Het betekent wel dat op het moment dat je officieren ook met naam en toenaam en publiek maakt, dat dat ook echt grote gevolgen heeft voor de privé-situatie. En dat zijn er niet. We hebben heel veel zittingen. Ja, het zijn niet een paar officieren of institutie. En dat is een keuze en dat is een uitstraling die we met elkaar daarover moeten maken. Dat gesprek is een volle gang. En het kan inderdaad. De afweging is op dit moment nadrukkelijk voor die werkgeversverantwoordelijkheid ook gekozen. Om toch een deel af te schermen. En ik vind ook nog wel de discussie ingewikkeld, omdat de openbaarheid niet is aangetast. Officieren van justitie staan daar namens de maatschappij. Zij staan daar niet als individueel persoon. Mm-hmm. Dat is nog wel echt een verschil met een aantal andere vakuitoefenaars. Tuurlijk, dat is de rationele en theoretische benadering. Ja, maar het gaat om het signaal wat je afgeeft. Dat is volgens mij waar we het over hadden. Ja, dus daar zit ook nog wel echt een verschil. En dat is ook echt het gesprek wat we daarover hebben. Ja. Werk aan de winkel, hoor. Absoluut. Dat dacht ik. Ja. NPO Radio 1. 1 van

Laatste half uur van Spraakmakers met hier aan tafel nog altijd Janneke de Smet, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het landelijk pakket, Legal Woman of the Year. En zij is onze spraakmaker van vandaag. En we hadden het net over de effectievere manieren om criminelen hun geld af te pakken, met onder meer nieuwe wetten die er dan zo snel mogelijk ook doorheen moeten gaan komen. Aan het eind van Spraakmakers spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt vanochtend: archeologen denken dat ze de oudste steen uit welke tijd hebben ontdekt? Dit zal echt een heerlijk jeugdsentiment voor mensen zijn, denk ik. Hopelijk weet de quizkandidaat straks het antwoord. Nu, de druk lijkt wat van de verwarmingsketel. Na maanden van grote onrust over de winter en de manier waarop we die door zouden moeten komen, lijkt de rust een beetje weergekeerd. Gasprijzen dalen en de temperaturen vallen. Nou, het wordt nu weer wat kouder, maar de afgelopen weken toch redelijk mee. En dus is er weer een beetje rust in de tent. Kunnen we nadenken over de toekomst? Is wat meer ruimte voor? Hoe houden we onze energie de komende decennia ook nog betaalbaar? Koen Hagens is hier financieel journalist bij De Groene Amsterdammer. En Jillis van der Beukel is energie-expert verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Veel geschreven, allebei, en ook ongetwijfeld nagedacht over hoe we ervoor staan in de energiewereld. Toen de prijs hoog was, zijn we massaal gaan besparen. Ik vroeg jou al even, Koen, wat denk je, gaan mensen nu het wat rustiger wordt, makkelijker weer de thermostaat dat gaatje hoger zetten en denken, nou, met al die besparende maatregelen? Ik hoop het niet dat dat het effect is. Maar ik schrok wel een beetje. Een paar weken terug was in één keer in het nieuws dat je ook een dynamisch energiecontract kunt afsluiten. Dus dat je per dag de gasprijs betaalt en dat die wisselt. En dat je per uur de elektriciteitsprijs die wisselt betaalt. En niet dat dat voor iedereen slecht zou zijn, hoor, zo'n contract. Maar de manier waarop we daarover praten vind ik dan heel erg Nederlands. Van, hé, er is een voordeeltje, hè, de prijzen zakken. Kijk aan, je kunt hier misschien wel weer geld besparen. Ja, en als straks zijn we even vergeten hoe het een half jaar geleden dan was. Ja, want dan vliegen straks die prijzen de lucht in. En dan komen er zielige verhalen van mensen die zo'n contract hebben en die de rekening niet meer kunnen betalen. En ja, moet dan de overheid weer gaan inspringen met extra steunmaatregelen. Dus dan op basis van dat soort verhalen denk ik wel eens van, ja, leren we het hier ooit. Ja, Jillis van der Beukel, je hebt dat uitgerekend meer landen gezien. Want wij werken veel, met korte termijn contracten hebben we gewerkt. Daar hebben we heel veel voordeel mee gehad. Maar ik heb begrepen, jij hebt de getallen denk ik beter paraat dan ik. We hebben het ook heel snel allemaal verspeeld, zo gezegd. Internationaal Energieagentschap heeft uitgerekend dat voor de EU onze manier van inkopen, dus toch minder lange termijn contracten zoals je die vroeger had, en dan praat ik inkoop over 10 of 20 jaar, dat heeft ons het afgelopen decennium 70 miljard euro opgeleverd. Dat is heel mooi. Alleen, ja, we zijn het in één winter, en dat was de winter 21-22, ook weer kwijtgeraakt. En nu gaat de teller de andere kant op. Deze zomer stroomde er 1 miljard euro weg uit de EU per dag. Tja, dat zijn onvoorstelbare bedragen. Ja. Ja, maar dat heeft te maken met de afspraken die wij hebben gemaakt. Het heeft vooral eigenlijk, als je teruggaat naar de fundamentals, te maken met een geopolitieke situatie. Mm. Rusland is gas als wapen gaan gebruiken. En het Russische gas was in 2019 marktaandeel in de EU meer dan 40%. Ja. Als er 40% van je gasaanvoer van zoiets essentieels als gas wegvalt, ja, dat betekent schaarste, dat betekent hoge prijzen. Ja. Ja, dat is nu dan wat minder. Zou je kunnen zeggen voorzichtig optimisme? Ja, eigenlijk kun je toch wel zeggen, wij zijn het afgelopen jaar haast verrassend goed doorgekomen. Want 40% is wel een heleboel. En dat hebben we gedaan door twee dingen. Heel veel vloeibaar gas naar Europa halen. Dat ging dan niet naar Azië bijvoorbeeld. En heel veel vraagvermindering, met name in de industrie. Ja. Maar ook bij consumenten, thermostaatlagen. En dat heeft gewerkt. Ja. En toen bleek in één keer van, oh, we kunnen eigenlijk best wel veel minderen met z'n allen, ook in de industrie. Als het per se moet. Als het per se moet. Is er heel veel mogelijk. Ja, nou, laten we dan eens kijken wat de toekomst, voor zover je die kunt schetsen, wat ons dan te wachten staat. Als we eerst kijken naar hoe die prijzen omhoog zijn gekomen. Dat gaf je net al aan, na de inval van Rusland en Oekraïne. De prijsstijging dan nu. Hoe lang blijft die nog? Hoe lang blijft het LNG nog een optie voor ons bijvoorbeeld? Nou, LNG blijft zeker een optie. Het is in die mate ook. hangt ervan af hoe dik is je portemonnee, hoeveel wil je neertellen. Want dan komt het wel als je genoeg neertelt. Dus eigenlijk kun je stellen, deze zomer hebben we uitgetest waar de bovenkant van de nieuwe prijsrange ligt. Mm-hmm. In een nieuwe wereld zonder Russisch gas. Nou, het bleek boven de 100, 150 euro per megawattuur. Nou, dan krijg je zoveel vraaguitval, dat prijsniveau valt niet lang te handhaven. En nu doen we het omgekeerde. Kijken we aan de onderkant van de nieuwe prijsrange. Oké, wanneer zien we de vraag weer toenemen? Wanneer zien we minder vloeibaar gas naar Europa komen? En of dat bij 60 of bij 50 of bij 40 euro per megawattuur is, dat weet die markt ook niet, maar dat is die nu proefondervindelijk aan het uitzoeken. Ja. En wat zijn factoren, want ik moest denken aan China, wat weer open gaat, zo gezegd, na de enorme corona-beperkende maatregelen. Is dat, daar hebben we wel een beetje mazzel mee gehad. Ik bedoel, een paar maanden geleden hadden we natuurlijk niet durven hopen dat we in deze situatie zouden zitten, hè, in het midden van de winter. Uh-huh. Dus dat is super positief. Maar we hebben wel een aantal mazzeltjes gehad waar je eigenlijk liever niet afhankelijk van zou willen zijn als economie. Ten eerste, de geluksfactor was dat China dicht was. Dus veel minder gas verbruikte, dus de voorraden daarna goed gevuld. Dat kan natuurlijk helemaal gaan veranderen dit jaar. De Chinese economie is maar 3% gegroeid afgelopen jaar. Dat is voor hun doen verschrikkelijk weinig. Maar nu China weer open gaat en de lockdowns heeft opgeheven, gaan ze hoogstwaarschijnlijk toch wel meer gas verbruiken. En dan kan het ook zijn dat vloeibaar gas wat nu naar Europa ging weer voor hogere prijzen opgeboden wordt in China en die kant op gaat. Dus dat is een onzekerheid. En we hebben natuurlijk ontzettend cynisch genoeg gezien de klimaatopwarming, maar nu wel eventjes baat gehad bij die warme winter. Ja. De vraag is, wil je blijven gokken op dat het wel mee zal vallen met de komende winters ook? Als je dan kijkt naar, ik denk dat dat ook wel een eye-opener is geweest voor ons. Ik weet niet, misschien zat u helemaal goed in het dossier, mevrouw de Smet, maar ik denk dat we allemaal sinds het afgelopen jaar iets meer weten, in ieder geval, toch? Ik was heel erg blij dat ik als consument tegenwoordig wel kon kiezen en daarmee jaarlijks kon meedoen. En dat vond ik eigenlijk best wel een heel goed plan. Maar eigenlijk wil ik alleen maar stabiliteit als consument. Ja. Dat is wat ik eigenlijk vraag van een overheid. Nou ja, dat is een interessante. De stabiliteit en de overheid. Dat zijn volgens mij twee belangrijke woorden waar we meteen op door kunnen. Koen, jij schreef in een van je stukken dat gas soms wel 100 keer van eigenaar verwisselt voordat het bij ons binnenkomt. Hoe zit dat dan? En wie behaalt er dan allemaal winst en zo? Hoe werkt dat? Is, dan dat over is, geldstromen hebben waar we het afgelopen half uur al over. Dat is een heel bizar getal als je dat hoort, inderdaad. Maar kijk, het zit zo, als je kijkt naar hoe gas, bijvoorbeeld vloeibaar gas, hè, wat met een tanker vanuit de Verenigde Staten komt, wat hier in Rotterdam eruit gaat en naar onze huizen toestromen. Nou, die weg die is vrij simpel. Die wisselt ook helemaal niet zoveel van eigenaren. Mm-hmm. Dat is eigenlijk hartstikke duidelijk. Maar als je gaat kijken hoe het met juridisch-financiële spel zit, hè, de juridische eigenaar van dat gas, ja, dan zie je inderdaad dat wisselt van de ene partij naar de andere partij naar de andere partij. Mijn eigen veronderstelling was eigenlijk ook van dat gas wordt gewonnen elders op de wereld. Dat komt hier naartoe en dan vervolgens wordt het gekocht door mijn energiebedrijf. Ja. En die brengt het bij mij naar huis toe. En dan is mijn huis lekker warm. Maar er zitten dus tal van spelers achter waar we eigenlijk met z'n allen pas achter nu komen, nu het afgelopen jaar eventjes heel erg slecht ging. Ja, en dat zijn niet alleen de energiebedrijven, dat zijn grote grondstofhandelaren, dat zijn banken, dat zijn hedgefondsen, private equity bedrijven, gespecialiseerde bedrijven. Als ze weer doorverkopen, een deel van opbrengst ook? Of hoe? Nou, als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze zich hier niet mee bezighouden. Nee, dus je mag aannemen dat daar wat geld aan overgehouden wordt. Zelf zeggen ze van doordat wij zorgen voor zo'n enorme een ruime markt met veel, met altijd vraag en altijd aanbod. Hè, dus dat zorgt er ook voor. Ja, dat geeft een stukje veiligheid aan de producenten van het gas. Je kunt hier met een tanker naartoe varen. En je kunt je gas altijd verkopen. Want er zijn altijd wel partijen die het willen doen. Dus zij zeggen, dit geeft zekerheid eigenlijk. Ja. Maar de consument denkt natuurlijk van, ja, maar hallo, dan moet dus bij iedereen, alle 100 partijen, iets aan de strijkstok blijven hangen. Dat is een beetje het boerenverstand. Jillis van de Beukel? Nou, een boel wordt er ook gehandeld niet zozeer om ermee te verdienen, maar om risico's af te dekken. En dat doen inkopers bijvoorbeeld. De Vattenfalls, de Eneco's van deze wereld. Die zijn van deze gascrisis echt niet rijk geworden. Maar zij moeten wel veel inkopen. Dat is ontzettend duur. En zij willen vooral risico's afdekken. Ja. En dan handel je. Maar je kunt ook zeggen, als het gaat om veiligheid of stabiliteit, in andere landen in Europa zijn energiebedrijven in handen van de overheid, van de staat. Heb je dan niet de meeste zekerheid en veiligheid? Dat is ons oude gasgebouw. Nou, dat hebben we 20, 30 jaar geleden afgebroken. En ja, daar zaten voor- en nadelen aan. Want wat is dan een nadeel ervan? Het was niet zo bijster efficiënt, zeg maar, een overheidsbedrijf. Eigenlijk is de uitdaging het vinden van het goede compromis tussen leveringszekerheid en efficiëntie en betaalbaarheid. Mm. En misschien waren we 30 jaar geleden een beetje ver doorgeslagen naar leveringszekerheid. Maar die leveringszekerheid en betaalbaarheid hadden we het laatste decennium toch wel een beetje veronachtzaamd. Ja, ja, ja. Veronachtzaamd, sorry. Ja, ja. Moeilijk woord. En als je dan nu kijkt in de situatie waarin we nu zitten, zou je dan zeggen van, nou, dan zou enige vorm van meer betrokkenheid door de staat wenselijk zijn? En dat zie je ook. Ja. Hè? Dus de marktwerking die blijft er wel waarschijnlijk. Maar je ziet wel dat de spelregels van die marktwerking nu wat worden aangepakt. Mm. En dat de overheid daar meer op zit. Bijvoorbeeld dat er nu wel een regeling is voor de vulgraad van gasopslagen. En gasopslagen is echt nodig om de winter door te komen. Want in de winter is de gasvraag veel hoger dan in de zomer. Nou, dat is één ding wat we niet geregeld hadden, wat nu wel geregeld is. En het andere, waar de overheid toch echt bij geholpen heeft, is dat een gasunie een nieuwe importterminal voor LNG, vloeibaar gas in de Eemshaven, ja, toch in recordtempo uit de grond heeft gestampt. En dat zijn goede ontwikkelingen. En ja, de vraag is, wil je nog verder gaan en weer terug naar echt lange termijn contracten, 20 jaar inkoop, in een wereld waarin de toekomst van gas toch meer beperkt is, hè, met een energietransitie. Maar het is wel iets wat in Azië heel veel gedaan wordt en waar andere Europese landen, Duitsland de afgelopen maanden, weer een beetje mee begonnen is. Toch wel, ja. Ja, lange termijn contracten, je hoeft het niet te overdoen en er heel veel mee te doen, maar een beetje van je vraag daarmee afdekken is misschien zo gek nog niet. Ja. Gaat Nederland dat doen, denk je, Koen? Nou ja, met wat jullie dus net schetste aan, dat wij dat juist niet deden. Ik zou het wel hopen. En ik denk ook dat Nederland daar het afgelopen jaar wel spijt van heeft gehad. Dat die wat meer werd gedaan. Het kan natuurlijk wel zijn dat heel snel nu wordt vergeten. Nu het weer eventjes geen probleem meer lijkt. Dat is dan uit de hoofden van de mensen dat er een acuut probleem is. En een acute crisis is. Dus dan is het natuurlijk altijd de verleiding om weer terug te vallen op je oude gewoontes als Nederland. Maar ja, dat zou, ja. Mag je toch hopen van niet nu, toch? Nee, dat mag ik hopen. Dat mag ik hopen van niet. Kijk, ik weet zelf ook niet, daar zullen andere mensen veel meer verstand van hebben, hoe je dat precies, die staatsinvloed dan voor moet geven. En hoe je dat op de beste manier kunt doen. En hoe je kunt zorgen dat er niet een gigantisch moloch bestaat. Ja. Die ons heel veel geld gaat kosten als belastingbetaler. Maar ik zie wel twee dingen waardoor ik denk van, ja, daar zitten toch wel hele sterke redenen om de overheid een grotere rol te laten spelen dan nu. Dat is ten eerste dat we hopeloos naïef zijn geweest door in Europa en vooral in Nederland heel erg marktje te spelen. We hebben allerlei partijen met rond de gasbeurs, en dat zijn die 100 partijen die dan ertussen zitten voordat het gas thuis belandt. Die spelen er allemaal een rol. En als je daarnaar kijkt, denk je van zo, dat is een mooie markt, die energiemarkt. Er is heel veel concurrentie. Maar als je dan vervolgens achter het gordijn gaat kijken bij de aanbieders, ja, dan zie je daar gewoon een paar hele grote landen die markt beheersen, die het gas produceren. Met allemaal staatsbedrijven, met een overheid die er bovenop zit. In het beste geval heb je dan nog Noorwegen, maar je zit ook bij Qatar en je zat dus ook bij Rusland. Dus dan is het een beetje naïef om te doen alsof het hier een vrije markt betreft waar de overheid zich niet zo mee hoeft te bemoeien. En het andere twijfel die ik heb is, kijk, je kunt zeggen van, nou, de staat moet zich helemaal niet mee bemoeien, maar dat doen we hoe dan ook. Ik denk dat het niet populair zou zijn bij de kiezers als er nu geen prijsplafond zou zijn, bijvoorbeeld. Nee. En als je dat prijsplafond hebt, ja, dan zit je nu dus met een overheid die moet onderhandelen met 60 commerciële energieleveranciers. Die eigenlijk wil controleren dat dat prijsplafond niet wordt misbruikt om extra winst te maken. Mm. Maar we zien ook dat het eigenlijk niet goed lukt om dat nu te controleren. Ja, dan is het makkelijker als je de oude constellatie waar Jillis het net over had hebt. Met gewoon één hele grote aanbieder, de GasUnie. Ja. En daar kun je afspraken mee maken. In zoverre valt voor beide wat te zeggen. En tegelijkertijd, Jillis, als je de marktwerking pakt, als je even uitzoomt, het is natuurlijk in de zomer, zijn het de prijzen sky high geweest, toen de oorlog uitbrak. Maar nu zitten we weer heel laag. Daarvan kun je zeggen, ja, uiteindelijk krijg je de het fluctueert, maar dat is ook de werking van de markt. Je zou alleen de heftigheid eruit willen halen misschien, nog niet? Die markt heeft wel gewerkt. Het basisprobleem was niet zozeer de marktwerking, maar de grote afhankelijkheid van Rusland. En toch ook wel een beetje de grote afhankelijkheid van gas. Hè. We hebben als aanvulling op zon en wind, die nu snel toeneemt, in Europa er vooral voor gekozen, ja, om dat met gas te doen. We hebben eigenlijk heel veel eieren in één mandje gelegd voor die aanvulling op zon en wind. En dat is gas, terwijl we tegelijkertijd kolen en nucleair dicht deden. En daar zijn we met dat laatste misschien een beetje snel mee geweest. Maar ik zit ook ineens te denken, welke aan jouw vraag, die fluctuaties, je zou het misschien wat minder extreem willen hebben. Dat geeft minder onzekerheid. Maar als je weet, dit is hoe de markt werkt, hebben we ons dan ook niet een beetje gek laten maken? Is er dan niet ook paniek voor niks geweest? Of niet? Nee, ik denk dat die hele hoge prijzen in augustus gewoon heel functioneel waren. Op dat moment, moet ik erbij zeggen, had je ook een probleem aan de elektriciteitskant. Met ja, Franse kerncentrales, waarvan meer dan de helft eruit lag. Dus het was niet alleen maar gas, het was ook elektriciteit. Ja, en die hele hoge prijzen waren functioneel. Die zetten de enorme vraagvermindering, met name in de industrie, in gang. Die nodig was om vraag en aanbod weer in evenwicht te brengen. Ja. Dus het was pijnlijk, maar wel noodzakelijk. Hangt wel een fors prijskaartje aan. Hè? Ja. Ik bedoel, miljarden belastinggeld vanuit de overheid om huishoudens te steunen. En een groot deel van de Nederlandse industrie die op een gegeven moment de deuren dreigde te moeten sluiten. En je ziet eigenlijk dat het probleem verschoven is. Een jaar geleden was het leveringszekerheid. Hè? Zijn die gasopslagen wel goed gevuld? Nou, dat waren ze niet voor die winter. Toen werd het betaalbaarheid. En nu is het de fallout van die betaalbaarheid. Dat hele industriesegmenten dichtgaan. En dat is een probleem voor Nederland en voor Europa in het algeheel. Ja. Dus eigenlijk, maar kom je er dan op uit, Koen, als die extreme, als je die eruit zou kunnen halen, dan is het systeem misschien niet eens zo slecht? Nou, je moet, de vraag is, kun je met het huidige systeem die extreme eruit halen? Ja. En ik denk dus inderdaad dat je daar niet te makkelijk naar moet kijken van, oh ja, het is eerst heel hoog geweest, maar nu is het heel laag. Dus uiteindelijk kom je in het midden uit. Bedrijven willen zekerheid hebben als ze zich hier in Nederland vestigen. Industrie die moet weten. En dan kun je zeggen inderdaad van, hey, als we een stabielere prijs hebben, maar die is toch een stuk hoger dan die vroeger was, wat logisch zou zijn. Ja, dan zullen sommige energieintensieve bedrijven zeggen van, nou ja, dan is Nederland niet de plek om te produceren. He, dan gaan we aluminium smelten op IJsland met goedkope energie bijvoorbeeld. Nou, prima. Maar je moet niet elk jaar en elke zomer en elke winter weer andere prijzen hebben. Want dan weten bedrijven totaal niet waar ze aan toe zijn. Nee, maar bedrijven kunnen hedgen. En dat doen ze ook. Dus zich indekken tegen prijsfluctuaties. En het basisprobleem in Europa is vooral, energieprijzen in Europa zijn gewoon heel veel hoger dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Of in Azië of in het Midden-Oosten. En dat is voor sommige industriesegmenten gewoon een blijvend probleem. Ja, omdat ze daar die schaarste niet hebben in de andere landen, onder meer. Je hebt in de Verenigde Staten blijvend lage gasprijzen. Ja. Afkloppen, er is heel veel mogelijk. Maar daar lijkt het toch wel op, blijvend lage gasprijzen in de Verenigde Staten. En nog even helemaal terug naar het begin van het gesprek. Voor de consument, ga je niet nu in één keer op al het flexibele contracten blind staren, omdat de prijzen nu laag zijn, toch? Ik zou zeker even nadenken of je dat dan precies ook eens handelen als de prijs gaat stijgen. Ja, je moet dan de prijs elke dag gaan volgen. Wil je dat echt als consument? Nee, nou ja, hobby, misschien mensen wel trouwens. Realiseer je waar je aan begint. In de Verenigde Staten had je dat ook. En daar zijn mensen enorm het schip mee ingegaan. Ja. Toen ze even niet opletten. Eigenlijk worden we allemaal dan een kleine energiespeculant. Ja, ja. Moeten we dat willen? Laat maar. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Zijn even op persoonlijke titel dan. Hè? Ummer is onze quizkandidaat. Tuska Pan, welkom. Dankjewel. Uit Amsterdam, 27 jaar. Zeker. En helemaal klaar voor volgens mij om die quiz te spelen. Ja, dat denk ik wel. Je stond nog net niet te stuiteren daar, maar je had er wel zin in. Zeker. Ja, zeker. Ja. Ik zag je van buitenaf al bezig. Hoogste score is 48. Oké. Okay. Ja, we hopen van wel in ieder geval. Zet hem op. Dankjewel. De Nederlandse premier op bezoek in het Witte Huis. Dat levert niet per definitie groot nieuws op. Rutte is op bezoek bij de Amerikaanse president Biden en komt met onverwacht nieuws. De kachelbranden in het Witte Huis. It's the first time in my five visits that the fireplace is on. Al snel gaat het gesprek over Oekraïne. You know, you're one of our strongest allies and personal friends and been a great, great personal ally as well. Er zijn vandaag ook een paar pijnpunten besproken. Dat gebeurde achter gesloten deuren. Ja, het zag natuurlijk gezellig uit. Premier Rutte die in het Witte Huis voor een haardvuurtje beleefdheden uitwisselde met de Amerikaanse president Biden. Maar beide leiders spraken dus ook over de oorlog in Oekraïne. En daarbij kondigde Rutte aan dat Nederland de intentie heeft om Oekraïne te voorzien van welk wapensysteem? Patriot-raketten. Ja, Patriot-afweersysteem is het. Rutte en Biden die spraken ook over het leveren van hoogwaardige hoogwaardige technieken aan China. De VS willen dat Nederlandse bedrijven als ASML daarmee stoppen. Dat geldt niet alleen voor Nederland. De premier van welk land was enkele dagen voor het bezoek van Rutte ook te gast in het Witte Huis en kreeg diezelfde boodschap mee? Pas. Japan was dat. Ja, en volgens de analisten is het niet toevallig dat Biden in korte tijd zowel de Japanse als de Nederlandse premier heeft ontvangen. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. Steeds meer mensen maken zich zorgen of ze wel genoeg geld hebben om eten te kopen. Ik ben hier omdat ik in de schuldsanering zit, omdat ik niet rond kan komen. Er komen echt meer mensen. Op het moment dat mensen alle vaste lasten betaald hebben, dan kijken zij wat er over is en daar kunnen ze dan eten van kopen. We komen één keer in de week hier eten halen. En dat is steeds minder geld. Het aantal mensen dat zich door de stijgende prijzen zorgen maakt over de voedselprijzen stijgt dus. Blijkt uit een enquête die werd gehouden door welke organisatie? Ipsos? Nee, het Rode Kruis deed het. Hoeveel procent van de ondervraagden maakt zich wel eens zorgen of ze voldoende geld hebben om voedsel te kopen? 28%. Ja, de enquête is gehouden onder ruim 1000 mensen en volgens het Rode Kruis zijn de uitkomsten representatief. Vraag 5. Een fragment gaan we beluisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Wat we nu zien is dat mensen zonder panelen eigenlijk meebetalen aan deze subsidie voor mensen met zonnepanelen. En daardoor vinden we het ook steeds oneerlijker. Rob Jetten. De minister voor Klimaat en Energie. Tweede Kamer sprak gisteren over de plannen van Jetten om de subsidie op zonnepanelen af te bouwen. Aanvankelijk leek het erop dat Jetten voldoende steun zou krijgen voor een meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer. Maar dat veranderde toen welke partij tijdens het debat de toegezegde steun introk. PVV? Het was de PVV, ja. Aanvankelijk waren ze dus voor het afbouwen van een salderingsregeling. Maar nu dus niet meer op deze manier in ieder geval. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen te horen. Hoe minder je er nodig hebt, hoe meer punten dat oplevert als je het goede antwoord geeft. Dus luister naar de hints en geef een seintje als je denkt te weten over wie dit gaat. 4. Ik werd nu letterlijk op handen gedragen. 3. Want ik moest zelf de kooltjes uit het vuur halen. 2. Omdat ze maar bruin blijven bakken daar in Duitsland. Greta Thunberg. Ja, ik dacht even, waar ga je naartoe? Het is een persoon. Ja. Maar inderdaad, gisteren werd ik door de politie weggevoerd tijdens een protest tegen het winnen van bruinkool. Vandaar, ik werd nu letterlijk op handen gedragen. Ik denk dat iedereen wel de beelden heeft foto's gezien. Foto's, ja. Precies, de foto's hoe ze werd weggevoerd. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 6. En dat betekent dat je 9 vragen goed moet beantwoorden om aan de leiding te gaan in de tweede ronde. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Door misgelopen cao-onderhandelingen zijn er voor morgen en overmorgen in welke sector stakingen aangekondigd? Streekvervoer. Ja, Ajax-trainer Alfred Schreuder zegt spijt te hebben dat hij niet persoonlijk afscheid heeft genomen van welke voetballer? Blind. Ja, bijna hoeveel procent van de scholen heeft door de griepgolf momenteel personeelsproblemen? 36. 50%. Russische autoriteiten hebben in de Donbass voertuigen van welke internationale organisatie geconfiskeerd? NAVO. De OVSE. Welke wereldberoemde zangeres geeft op 1 december een concert in de Ziggo Dome? Madonna. Ja, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers waarschuwt voor een gebrek aan piloten bij welke luchtvaartmaatschappij? KLM. Klopt, door een wijziging van de grondwet is discriminatie op basis van handicap en wat nog meer nu expliciet verboden? Seksualiteit. Seksuele gerichtheid, ja. Aandeelhouders hebben toestemming gegeven voor de overname van welke verzekeraar door ASR? Dat is Egon. De Amerikaanse staat Wyoming wil vanaf 2035 een verbod op de verkoop van wat voor auto's? Elektrische auto's? Ja, zeker. Personeel van welke vakbond is ontevreden over een aangehouden loonsverhoging van 2%? Pas. Dat is FNV, over een eigen loonsverhoging dus. 6 vragen, had je goed. Ja. Maal 6, kom je op 36. Dat is niet genoeg. Nee. Niettemin, maar dankjewel voor het meespelen. Hartelijk dank. Jullie ook, Janneke de Smet, Doenhagens, Jille van Beukel.